Sâmbătă 6 martie 2021 a avut loc procesul literar al scriitorului Mihail Sadoveanu de către un tribunal internațional din Quebec, Canada, prezidat de domnul Alexandru Cetățeanu. La acest proces am participat și eu în calitate de jurat, alături de alți 35. După proces, am cerut domnului Cetățeanu să mi se ofere posibilitatea de a face public, prin podcastul meu, fișierul audio al înregistrării video de pe platforma Zoom, fără nicio altă intervenție prealabilă asupra fișierului. Deci, pentru prima oară în spațiu public, veți putea auzi integral procesul scriitorului Mihail Sadoveanu, un proces ce s-a dorit a fi unul de natură etică. Eventualele comentarii pe care veți dori să le faceți, le puteți lăsa pe site-ul podcastului nostru. Fac precizarea că scriitorul Mihail Sadoveanu a trăit între anii 1880-1961 în România. Mă sunt acum procurorul acuzării, are 45 de minute. N-avem încotro. În acest moment este doamna procuror Virginia Paraschiv. Întrucât are ceva probleme de cubitul, a înregistrat pledoaria și o veți asculta. Când va începe? Când va începe? În 5 minute. Înainte de a se da drumul înregistrării, vă rog vreau să fac o probă de microfon. Recuzarea. Aude. Vă auziți? Să fac o probă de microfon. Se aude? Se aude, domnul doctor. Da. Se aude vocea, da? Da. Știi că eu am avut probleme când nu se auzea vocea noastră. Se aude perfect. De aici, de la Baia Mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, așteptăm. Sunteți gata să începem? Lipsesc robele, lipsesc robele. Mai lipsesc pe procedură, prin urmare, pe procedură solicit cuvântul să susțin cererea de recuzare a poziției de judecător pe care încearcă să și-o asume domnul Alex Cetățeanu. Opa. Această cerere a fost trimisă la absolut toată lumea și toți au avut posibilitatea să o citească. Am trimis-o de două ori. Deci îmi refuzați cuvântul? Nu. Dar ar fi inutil să prezentați aceeași cerere din nou, zic eu. E părerea dumneavoastră. Eu vă rog să îmi permite să susțin acea cerere în cadrul... Domnule președinte, a început ședința, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, declar ședința Instanței Internaționale de Judecată privind sezizarea de trimitere în proces literar internațional a numitului Sadoveanu Mihail, în calitatea sa de învinuit. Pentru că domnul Ion Corbu are părerea că eu nu pot să prezidez această ședință, îi dăm cuvântul. Da. Domnule președinte! Doamnelor și domnilor, mi-ați dat cuvântul și cineva vrea să mă întrerupă. Rog să nu mă întrerupe, că voi întrerupe și eu după aceea. Doamnelor și domnilor, ne aflăm în fața unei instanțe de natură în principal morală. Ca instanță de natură morală, noi trebuie să respectăm în primul și în primul rând principiile moralității. Ori principiile moralității arată că un judecător, dar la orice instanță din lumea aceasta, trebuie să fie... să respecte principiile de la Bangalore și printre acestea există un principiu care se cheamă principiul imparțialității. Principiul imparțialității îl obligă pe judecător, nu pe un judecător, ci pe toți judecătorii care judecă, indiferent de sistemele de drept, deci în toată lumea, să fie imparțial și respectiv să nu se antepronunțe, pentru că dacă s-a antepronunțat, nu mai are credibilitate și nu mai poate îndeplini calitatea de judecător. Poate fi avocat de al apărării, poate să fie procuror, poate să fie avocat al acuzării, orice poate să fie, dar nu judecător. De aceea rugămintea mea este să acceptați cererea de recuzare a domnului Alex Ștefănescu, care, indiferent de cum va fi din punctul meu de vedere, va rămâne prietenul meu, dar una e una, alta e alta. Aici își arogă dreptul de judecător și pentru că domnia sa s-a exprimat și s-a antepronunțat public, pot face dovada cu martor și dovada cu înregistrare, că Mihail Sadoveanu este inculpat, este vinovat, a fost făcut chiar de domnia sa și criminal. Dacă a făcut-o din neglijență, din foarte bună credință, nu contează din ce motiv a făcut-o, a făcut-o. Ca atare, nu mai poate îndeplini funcția de judecător. Sigur că prin abuz o poate face, dar riscă și ne ușurează nouă apărătorilor sarcina, pentru că procesul va fi nul de drept, pentru că a judecat un judecător care s-a antepronunțat. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat și îl rog pe domnul cetățeanu să spună dacă s-a pronunțat public cu privire la vinovăția sau nevinovăția lui Sadoveanu. În primul rând, anulez această pledoarie, deoarece v-ați referit la o altă persoană. V-ați referit, este înregistrat, la Alexandru Ștefănescu. Exact asta spunem. Cetățeanul și nu admit erori de genul acesta. Dacă dumneavoastră vă legați de eroarea, eu am zis odată o vorbă, nu știu cum, la un par de vorbă poate, sau aici când vorbeam așa vorbe. Așa și eu mă leg de acest amănunt, dumneavoastră ați vorbit de o altă persoană, ați numit Alexandru Ștefănescu. Deci, dacă îmi dați voie, intervin la momentul ăsta ca să și trecem peste el. Este o cale de excepție invocată, este absolut normală și atunci excepția, dacă se respinge, și eu personal o resping, putem trece la dezbatere. Ok. Domnul avocat Dorin Nădreu, ce puteți spune înainte de a-i da cuvântul domnului Ganea? Deci, nu în calitate de, niciun caz în calitate de apărător al lui Mihail Sadoveanu, ci aș vrea să fac niște precizări, cred că foarte utile pentru desfășurarea acestui proces. Înainte de orice, procesul este, scopul acestui proces este pur etic. Este pur etic. Nu se poate pune problema recuzării judecătorului. Judecătorul a fost ales printr-un regulament pe care a fost stabilit la întâlnirea trecută a Cenaclului Destine Literare și acest tribunal nu este niciun caz Procuratură Generală sau vreun alt fel de organism care să poată legifera memoria. În niciun caz. Scopul său este, după cum am mai anunțat-o, de a da de gândit unor oameni fără efecte juridice care să poată fi puse în executare silită. Fapt pentru care nici nu se poate pune problema de a fi recuzat un judecător sau de a fi nulă de drept cererea. Cererea este inadmisibilă, este ca orice cerere a unui participant la acest proces. Părțile au fost stabilite clar și se conformează organizării judecătorești a oricărui proces din România, cu singura deosebire că nu va avea sentințe, hotărârea judecătorească care se poate fi pusă în aplicare, în executare. Este o viziune în cel mai pur stil comunist de desfășurare a unui... Nu aveți cuvântul. În momentul de față, dau cuvântul domnului dr. Mihai Ganea, magistrat expert. Deschideți microfonul. Nu vă auzim. Gata. Mă auziți? Vă auzim. Domnule președinte, onorată instanță, în vederea procedurii anunț următoarele. 1. Cererea de recuzare pentru judecătorul moderator, domnul Alexandru Cetățeanu, prezentată din partea apărării de către domnul avocat Ion Corbu, este respinsă de către un complet de judecată special în ședință secretă, din care nu a făcut parte domnul judecător moderator Cetățeanu Alexandru. Pentru explicat. Nu opriți microfonul. Ați oprit microfonul. Aveți microfonul închis, domnule. Ați oprit Doamne. Microfonul, ați atins ceva? Atins ceva aici, da. Deci, articolul 52. Abținerea sau recuzarea judecătorului, procurorului sau greferului se soluționează de un alt complet în ședință secretă, fără participarea celui ce declară că se abține sau este recuzat. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abținerea, ca și cea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse niciunei căi de atac. Am încheiat acest capitol. Mergem mai departe. 2. Domnule Ganea, înainte de vă rog să mă lăsați să întreb. Eu propun să adoptăm... Domnul, spuneți în ce calitate vreți să intervenim. Domnul cetățean, dumneavoastră să acordați cuvântul, că sunteți președinte, vă rog. Exact. Vă rog pe chat, să-mi spuneți dacă vreți să luați cuvântul și din ce punct de vedere. Deci, mergem mai departe. Se aprobă admiterea ca martor al apărării domnului Dumitru Marin. De asemenea, a fost aprobată de către aceeași instanță. Rog grefierii să dea drumul la filmul numărul 1. Deci Dumitru V. Marin este din partea, are microfonul închis, din partea acuzării, nu a apărării. V-ați exprimat greșit. Domnul Ganea, ce a fost? Grefa să dea drumul la film. Domnul Ganea a fost și procuror și acuzator și complet, da? Nu. Purtător de cuvânt al. Vâșinschi în toată regula. Nu v-am dat dreptul la vorbă. O să aveți dreptul la prezentați cazul dumneavoastră. Nu se aude nimic. Vale, n-ai pus sunetul. Vale, Luca, grefier, nu se aude nimic, nu ai pus sunetul. Ne cerem scuze. Am să dau citire în direct. Stați un pic, s-ar putea să se rezolve imediat. Nu se aude. Tribunalul Literar Internațional de la Quebec. Pledoarie pentru punerea sub învinuire a lui Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu, cariera cultural-politică după 1944. Succintă enumerare. Deputat independent de București, 1946. Președinte al Adunării Deputaților, 1946. Președinte Arulus, 1948. Uniunea Scriitorilor de România, 1949. Președinte de onoare. Membru în Comisia pentru Elaborarea Constituției, de 1952. Președinte de onoare. Vicepreședinte al Prezidiului Mare Adunării Naționale, 1948. Președinte al Uniunii Scriitorilor, 1956-1961. Membru al Academiei Republicii Române. Președinte al Consiliului Științific al Academiei, 1952. Observăm constantele carierei, legislație, știință, literatură și artă plastică negreșit. Mă refer desigur la alungarea lui Brâncuș din Panteonul României, care poartă inevitabil semnătura lui Mihail Sadoveanu. N-a scos o vorbă la ședință, era probabil plictisit. Personajul de care facem vorbire, ctitor și lejuitor al teroarei roșii. Ipostazele din carieră recomandă mai mult decât un simplu colaboraționist. Sadoveanu este parte integrantă din sistemul terorii, la vârful puterii etatiste bolșevice. Ei sunt dictatori din umbră la toate nivelurile puterii roșii. Iudej, stalinist și Nicolae Ceaușescu, neostalinist. L-au sanctificat și l-au realizat cultul lui Sadovean, cultul scriitorului Sadovean, cel mai vizibil autor în manualele școlare, în evenimentele aniversare, în critica literară, în exclusivitatea adulatorie. Dictatorii oficiali au fost recunoscători pentru efortul administrativ, social, politic, pentru sprijinul neprecupețit la elaborarea și aplicarea arhitecturii roșii sângeroase în România. Opera literară a lui Sadoveanu după 1944. Constatăm un adevăr trecut oarecum sub tăcere. Lipsa operei literare care să fie redactată și publicată de Sadoveanu în perioada în care s-a suit în vârful puterii roșii. Cu o floare nu se face primăvară. Nicoară Potcoavă, un roman care reia un manuscris mai vechi. În rest, câteva impresii de călătorii, câteva jurnale de evocare și meditații convenționale, dar mai ales texte impregnate de propaganda bolșevică. Constatăm că opera literară, nu există la inventar. Biografia politică a lui Mihai Sadoveanu, în acord necondiționat cu tragedia reformelor agrare în comunism, în privința țăranilor consacrați și evocați, ca personaje demne și eroice, în majoritatea din romanele sale, propaganda și aplicarea acestea pentru colectivizarea forțată a avut la Mihail Sadoveanu adeziunea sa totală. Un exemplu pălduitor. În calitate de vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, 1948-1961, scriitorul semnează condamnarea la moarte a unui țăran ce refuzase să înscrie în colectiv și respinge cererea pentru comutarea pedepsei. Reforma din 1945, anul în care Mihail Sadoveanu începuse turismul cultural și politic la Moscova, aduce o stare de fapt socială cumplită. Cităm: prigoana împotriva burgheziei statelor a fost susținută de măsurile cele mai cumplite ce au existat deodată în România, deportări, arestări, etc. La 2 martie 1949, în România s-a realizat ultima reformă agrară din epoca comunistă. S-a expropiat toate proprietățile mai mari de 50 de hectare. În proprietatea statului intră în aceste condiții aproape 1 milion de hectare. Rezoluția Comitetului Central din 3-5 martie 1949 reprezintă textul de bază al politicii agrare din România, impunând exproprierea și înscrierea forțată a țărănimii în cooperativele agricole. Închei citată. Un secol și jumătate de reformă agrară în România. Ion Vorovenci, ASE, București. Un secol și jumătate de reformă agrară în România, Jurnalul Economic. Pun la dispoziția publică, pentru informare, o sintetică prezentare a istoricului reformelor agrare în România, în succesiunea lor, cu efectele lor specifice. Anexăm link-ul. Menționăm că deportările și arestările au continuat în România și după 1949. Mihail Sadoveanu a dus muncă de lămurire prin cărțile lui non-literare, în conivență de principiu și de acțiune cu criminalistica bolșevică. Criminalitatea bolșevică. În restul conservarea famei lui de scriitor, au fost republicate în tiraje uriașe cu fonduri depozitare, distribuire, publicitate din partea statului român. Elevii, dar mai ales foști elevi din generațiile mai vechi, cunosc Francis Der, Neamușoi Măreșul, Bartagul acum cuprins metodic și obsedant în programa școlară. Anii publicări inițiale în fostul regim anticomunist, 1915 Neamușoi Măreșul, 1930 Bartagul, Francis Der, Trilogie, 1935 Ucenicia lui Ionuț, 1936 Izvorul Alb, 1942 Oamenii Măriei Sale. Exemplele pot continua. Publicul cititor era impresionat de vastitatea operei, de autorul așa de prolific, mereu, mereu în actualitatea culturală românească. Ignora sau poate trecea cu vederea că marele romancier nu mai dădea randament de autor contemporan în comunism. Saloveanu nu mai vrut să scrie. Era prea preocupat, ocupat cu locurile lui de muncă. Saloveanu, un nomenclaturist de rang înalt, trăia ca scriitor din trecutul mereu și mereu actualizat de sistemul bolșevic, un fel de Tolstoi de Ciorogâlda. Toaunele de volume zac acum necitite în praful din biblioteci și anticariate. Opera literară a lui Saloveanu după 1944. Cu o floare nu se face primăvară. Nicoară Potcovă, un roman care era un manuscris mai vechi și acesta disputabil pentru adaosuri filoruse pe placul Moscovei, acolo ca să fie, în rest, câteva impresii de călătorii, câteva jurnale de evocare și meditații convenționale, dar mai ales texte impregnate de propagandă bolșevică. Constatăm că opera literară, nu există la inventar. În paralel cu accensiunea a livris feroce, luăm la cunoștință înfiorați de tragedia scriitorilor români încarcerați și unii uciși în închisori, cărturari și alte categorii de deținuți politici, victime ale stalinismului și neostalinismului pe care îl vedem înșirați pe liste. Elitele simple, nume pe o listă a nenorocirii, unei vieți și cariere distruse, arestați, deportați, uciși în temnițile bolșevice sau deportați în lagăre după modelul fratelui mai mare sovietic. Cunosc din propria mea viață lucrurile care vorbesc. Cunosc cum e să fii în vizorul securității și al nomenclaturii. În cazul meu, în neostalinism, m-am fersecționat în domeniul istoriei represiunilor politice, decidenții și victime pe parcursul vieții mele. Sunt un supraviețuitor echilibrat și rezistent la perversiunea criminală a staliniștilor și neostaliniștilor. Știu cum este să fii blocat de cenzură, să fii interzis ca scriitor. Știu cum e să moară indezirabilii, oamenii nevinovați. Știu cum arată criminalitatea stalinistă și complicitatea benevolă și entuziastă. Naționalizarea, colectivizarea, proletcultismul, politica de cadre pentru promovarea colaboraționismului în formele sale abjecte, socialismul științific, cenzura, propaganda roșie, blestemată, lagăre de muncă, pușcării politice, torturi samavolnice, asasinate politice, toate acestea și multe altele de care mintea și sufletul se înspăimântă și se revoltă, toate acestea și multe altele și sufletul se înspăimântă și se revoltă. Toate acestea au făcut parte din cotidian, decenii lungi și blestemate petrecute în frică atunci când cineva bătea la ușe. Sunt ei? Unde mă duc cu duba? Și mocirla aceasta antiumană de crime împotriva umanității, nomenclatoristul roșu Saloveanu Mihail a trăit pe culmele puterii absolute, a trăit netulburat, imun la cotidianul de coșmar bolșevic. Se poate pune întrebarea, mai putea face ceva bun și uman odată înșurubat în caruselul bolșevic? Răspuns, nu e rolul nostru să avansăm ipoteze și probabilități. Rolul nostru este să identificăm, măcar acum, post-mortem, cu acuratețe, responsabilitatea unui lider politic stalinist cu trenă de scriitor Mihail Saloveanu. În loc de încheiere, cităm din opera literară semnată de Saloveanu în 1945, Lumina vine de la răsărit, reportaje din URSS 1945. Deși eram informat în parte asupra realizărilor Uniunii, mărturisesc că am avut și eu de făcut obiecțiuni. Aceste obiecțiuni veneau din știri necomplete, altele din prejudecăți. Ce înseamnă acolo libertate când individul este robit intereselor colectivității? Ce devine căminul meu, familia mea? Care e situația intelectualilor într-o societate în care s-a realizat nivelarea, deci mediul, crizarea? Am avut o revelație oarecum mistică citind Constituția din 1936 a Uniunii Sovietice. Tuturor rezervelor directe față de lumina nouă, răsăriteană, le găseam răspunsuri precise și limpezi. Negurile pe care o propagandă bolnavă le revărsase asupra lumii noastre se risipeau, soarele răsăritului biruia balaurul îndoielilor mele. Armatele victorioase ale răsăritului duc legea dreptății acestei lumi nouă în inima lumii vechi. Am încheiat citatul. Mihail Salvea. Onorată instanță, și noi ce facem? Exonerăm sau nu de responsabilitate un lider colaboraționist sub mantia de catifea a reputației de scriitor? Procedura uzuală a unui proces echitabil și corect, normă obligatorie, aceasta este menirea acestui proces literar internațional Quebec. Mulțumim frumos! Are cuvântul Virginia Paraschiv, procuror pentru expunerea rechizitorului, procedură video. Rog Refa să prezinte filmul. Valentin prezintă filmul respectiv. Între timp avem, a intrat Părintele Ichim. Părinte Ichim. Moto, Caragiale e rău, cinic, își bate joc de toți și de toate. O fi el genial, dar eu aș vrea să fie și om. Semnează Mihail Sandoveanu. Rechizitoriu post-mortem, Mihail Sandoveanu. Onorată instanță, domnule președinte, în baza prezentului rechizitoriu, însoțit de probele anexate la dosar, sezisez instanța pentru trimitere în judecată post-mortem pe individul Sadoveanu Mihail, născut la Pașcani, 5 noiembrie 1880, fiul lui Alexandru Sadoveanu, tată, avocat, și al Profirei Ursache, mamă, fată de Răzeș, decedat la 19 octombrie 1961, Republica Populară Română. Aveți certificatul de moarte, foto cu numărul 080930, documentele de probă ale dosarului învinuitului Mihail Sadoveanu. Menționăm că ultima adresă consfințită în actul constatator de moarte este strada Zambaccian, numărul 15, București. Mărturiile atestă că moartea propriu-zisă a avut loc la 19 octombrie 1961 în reședința din localitatea Vânători Neamț, județul Neamț, România, la vârsta de 81 de ani. Este înmormântat la 21 octombrie în cimitirul Belu din București, alături de Mihai Eminescu. Vezi imaginea certificatului de moarte din anexă. În baza probelor obținute, se rețin următoarele fapte în vederea acuzării. 1. Folosirea scutului de scriitor pentru infiltrarea teroarei roșii de stat, teroarea comunistă, în statul român. În preajma venirii comuniștilor la putere, Mihail Sadoveanu era cunoscut deja ca un nabab, cu gusturi opulente, dar rafinate, în modul său de viață. Vezi o imagine ambientală din anexă. De-a lungul vieții sale, a reușit să strângă o avere uriașă. L-abilitatea opțiunilor sale politice l-au înscris într-o spirală a carierei, indiferent de guvernele și de sistemele care s-au succedat. A trecut cu lejeritate de la spiritul național la colaboraționism cu ocupantul sovietic. Comunismul l-a preluat ca pe un trofeu de lux. Sovietici liberatori, ocupanți, aveau nevoie de un nume sonor românesc pentru a-și duce la capăt planificarea pentru statul roșu în România. Nu a fost nevoie de niciun efort, de nicio muncă de lămurire. Sadoveanu avea o uriașă experiență de oportunism și de oportunitate. În 1944 se pune la dispoziția lui Mihail Sadoveanu casa din administrarea Mănăstirii Neamț, casă de oaspeți a mănăstirii, fostă reședința mitropolitului Visarion, plecat în exil. Reședința a fost cedată spre folosință pe viață în beneficiu scriitorului în 1949. Facem precizarea că Mihail Sadoveanu era anfitrion cu program oficial pentru delegațiile sovietice. Înțelegem că era un om de mare încredere politică și pentru staliniștii sovietici. Vezi imaginea liderilor staliniști din anexă. Și pentru haita bolșevică românească. Scriitorul îndeplinește rolul de anfitrion, de protocol, pentru delegațiile sovietice conduse de Andrei Vyshinsky și Vladimir Kemenov în timpul vizitelor lor din 1944. Nu intră în interesul nostru inventarierea spațiului locativ acordat scriitorului de către autoritățile comuniste. Facem observația că acest fenomen coexista cu naționalizările executate cu ferocitate de sistemul bolșevic. La 20 octombrie 1944 are loc inițiativa de organizare ARLUS, Asociația Română pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică. Adunarea generală constitutivă are loc la 12 noiembrie 1944 în localul Facultății de Științe al Universității din București. În acea zi au fost adoptate actul constitutiv, statutele și programul asociației, precum și comitetul de conducere, toți profesori universitari. Colaboraționismul cu ocupantul sovietic al reprezentanților de vază a elitelor intelectualității românești a avut o efervescență deosebită, a fost o adevărată competiție pentru fiecare locușor în conducerea ARLUS. În vreme ce la București se puneau bazele rusificării României, între 1945-1949, Sadoveanu vizitează ca invitat special Uniunea Sovietică. La mijlocul lunii ianuarie 1945, Gheorghiu Udeșea Napaucăr au făcut o călătorie la Moscova pentru convorbiri cu conducătorii de partid sovietici, Stalin și Vyacheslav Molotov. În urma acestei întâlniri, Gheorghiu Udeșea și comuniștii din jurul său s-au asigurat de sprijinul de care aveau nevoie în drumul lor spre cucerirea puterii. Sadoveanu, deloc străin de culisele sovietizării, a fost agreat consilier de Gheorghe Udeș, ba chiar consilier pe problemele bolșevizării culturale și politice, un om de mare încredere. 2. Participare instituțională a lui Sadoveanu în introducerea programului de propagandă de la Moscova. În 1948, președinte al Arlus a fost Mihail Sadoveanu. După ce s-au pus la punct toate diligențele birocratice și administrative ale organizației Arlus, vizitele repetate ale lui Sadoveanu în Uniunea Sovietică au avut ecoul scontat pentru acest competitor din umbră, care nu a participat la durerile facerii acestei organizații. Practic, instaurarea lui la conducere a statuat pe termen lung și mediu influența malefică Arlus. Drumul spre ea, pavozat cu secera și ciocanul ținute cu pumnul de fier. Spicuind din efectele stalinizării prin intermediul Arlus, ne referim la planul editorial al editurii Cartea Rusă, obiective în aparență suportabile. Traduceri din scriitori sovietici și clasici ruși, autori occidentali democrați, scriitori români democrați, cărți pentru copii și tineret, cărți de popularizare, lucrări privind viața și cultura sovietică. Prin ademenirile de sirenă ale obiectivelor juste și corecte de culturalizare a poporului român, inclusiv copiii, cititorii români primesc ca dar editorial povestirea lui Pavlik Morozov, recomandată pentru școlarii mici. Pavlik, elev premiant, înțelege din educația școlară că toți cei care îl iubesc pe tovarășul Stalin sunt obligați să-i denunțe pe cei care sunt ostili tovarășului Stalin. Povestea este cunoscută de cetățenii români acum de vârsta a treia. Copilul aude cum tatăl și unchiul său plâng de nevoi și de necazuri. Convins că are de-a face cu doi dușmani ai poporului, îi pârăște dirigintelui de la clasa lui, iar profesorul duce informația la partid. Copilul rămâne mândru de ceea ce a făcut. Frângerea familiei pe criteriile luptei de clasă face parte din programul teroarei staliniste aduse și la români. La începutul orelor de clasă se cânta cu toată candoarea de către copii imnul URSS. Limba rusă a devenit obligatorie în școli. Cine dorește să cunoască adevărul despre agresiunea samavolnică asupra unui popor, are la îndemână acum literatură istorică de specialitate. Revenim la cazul Sadoveanu. Acesta nu numai că vânează și câștigă conducerea Arlus, dar își pune verba, elocința și scritura în slujba marelui stăpân. Fără scrupule, fără nuanțe, nu numai că slujește. El nu este o slugă lașă și speriată. E însuși diriguitorul propagandei pentru învățăciei țării sale. S-a bătut destulă monedă pentru vânătorul Sadoveanu. Vânător de ligioane prin păduri, vânător de avere și de privilegii. Aceste criterii trădează lipsa de caracter a unui oportunist, profitând de vremuri turbuli. În fapt, Sadoveanu, care cunoștea arta puterii, a beneficiat de golul din spațiul cultural și spiritual românesc. Nu a existat personalitate politică, elita intelectuală care, fie că și-a dat obolul de supunere, de compromitere, fie a fost distrusă sub jugul teroarei roșii. Sadoveanu a profitat copios, a dat ordine și recomandări, a semnat și contrasemnat documente. nu a fost un scriitor controversat, a fost un monstruos agent de influență roșie, a fost el însuși stăpân al terorii cu mânuși perfide de catifea. A fost el însuși marele trădător al ființii sale naționale și a trădat însăși opera ca tiran bolșevic. Anul 1948, fatidic pentru societatea românească. A fost înființată securitatea sub directa supraveghere a agenților sovietici, principal instrument de represiune a regimului. S-a ajuns la controlul total al populației și al potențialilor adversari. Sub deviza ascuțirei luptei de casă, climatul de teror a fost în formă continuată. Chiar și după retragerea trupelor sovietice 1958, în România s-a aplicat o formă perfidă de neostalinism. Și Gheorghe Gheorghiu-Ndrej, care l-avea consilier pe Sadoveanu, și Ceaușescu au promovat cultul lui Sadoveanu. În același an fatidic, 1948, cenzura ideologică s-a instituționalizat. Au fost stabilite liste cu publicații, opere sau autori și opere interzise. Bibliotecile publice au fost epurate. Traduceri din literatura rusă, filme rusești au sufocat spiritualitatea din România. Controlul ideologic a invadat ecranele, editurile și ziarele. Operele lui Marx, Engels, Lenin și Stalin au fost traduse și difuzate obsesiv. Regimul a instalat și a instalat și suprimat intelectualitatea. S-a aplicat cenzura sălbatică. Cei care au opus rezistență au fost încătușați și trimiși în temnițe. Alții s-au adaptat pentru supraviețuire. Tot în crucialul anului 1948 a fost elaborată noua lege a învățământului. S-a declanșat acțiunea de naționalizare a întreprinderilor economice și de colectivizare a agriculturii. S-a aplicat programul de sovietizare a culturii. Proletcultismul și realismul socialist au devenit direcțiile obligatorii. În tot acest răstimp, Sadoveanu a fost promovat la cele mai înalte ranguri și funcții, într-o unicitate de-a dreptul stranie. Prin analogie, dăm ca exemplu situația lui George Călinescu. Admirabilul constructor al cetății literare românești a partizat cu bolșevismul pe rând demagogic, adesea prin alta scripturii, dar și prin arta elocinței, tot felul de manifestări de adeziune la mersul triumfal al comunismului roșu în România. L-a numit pe Dej un mesia al României. Această conduită nu l-a scutit de reprimare ca profesor, a fost chiar dat afară din universitate, iar unele scrieri au fost cenzurate. Cărturarul nu s-a lăsat corupt și dresat și pentru asta a dat aspră socoteală. 3. Ascensiunea nomenclaturistului bolșevic Mihail Sadoveanu. Ascensiunea lui Mihail Sadoveanu în sistemul politic și administrativ al regimului comunist a început din alegerile din 19 noiembrie 1946. Ascensiunea lui Mihail Sadoveanu în sistemul politic și administrativ a devenit extrem de vizibilă public după alegerile din 19 1946 și după. Deputat independent de București, pe lista coaliției PCR-PSD și sateliți politici ai comuniștilor, 1946. Președinte al adunării deputaților, 1946. vicepreședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale 1948-1961, membru în Comisia pentru elaborarea Constituției din 1952. Va fi și președintele Uniunii Scriitorilor 1956-1961. Dirigent după bunul plac, ierarhizarea autorilor și a scrierilor literare, supravegherea și sancționarea deviaționiștilor. Sadoveanu, prim nomenclaturist, ordonator al bolșevismului. În calitate de vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, scriitorul semnează condamnarea la moarte a unui țăran ce refuzase să se scrie în colectiv. Mai mult, îi refuză bietului om și cererea pentru comutarea pedepsei. În calitate, tot Sadoveanu, în aceeași calitate, conduce ședința din 29 iulie 1947, prin care Partidul Național Țărănesc e scos în afara legii și tot Sadoveanu își pune semnătura în octombrie 1953 pe rezoluția de respingere a cererii de comutare a pedepsei în cazul a 13 condamnați la moarte. Valoarea juridică a semnăturii lui a făcut pentru acești nefericiți imposibil orice drept de apel. Sadoveanu, care își clama sistematic în cărțile lui iubirea de țărani, a fost, așa zis, justițiar, cu seninătate și indiferență pentru vieți de oameni. Din păcate, nu avem civic la îndemână toate actele cu semnăturile sacrosancte ale politicianului Sadoveanu, ca să înțelegem ad integrum criminalitatea acestei instituții. Sadoveanu, demnitar de rangul cel mai înalt, nu se ostenea a înțelege ce girează, legitimează, legalizează prin semnătura sa din criminalitatea noului sistem. Sadoveanu a câștigat în 1949 pentru romanul Mitra Cocor și în 1952 pentru Nicoară Potcoavă distincții deosebite, respectiv Premiul de Stat, Premiul Internațional pentru Pace, când era și reprezentantul României la Consiliul Mondial al Păcii, Premiul Lenin, 1961. La începutul anilor 50, acordarea unui astfel de premiu stătea în mâinile lui Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Leon Tărăutu și Petre Constantinescu Iași, care decideau cine a realizat lucrări de deosebite valoroase pentru construirea socialismului, arată Cristian Vasile în volumul Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu Dej. Dar autorul confirmă mereu, rămâne prolific, indiferent de regimul politic. În 1952 apare Nicoară Potcoavă, roman istoric, ce prezintă, din perspectivă pro-URSS, conflictul social dintre țărani și boierime din vremea lui Ioan Vodă cel Cumplit. Iar în 1953, Aventuri în Luca Dunării, un regretabil elogiu adus procesului de colectivizare. În politică însă, care va să zică la cel de-al doilea loc de muncă, Sadoveanu a rămas cunoscut mai degrabă de drept oportunistul prin excelență, servilistul dezonorant, un înveterat al lingușelii oportune. În 1948, după abdicarea regelui Mihai și instalarea regimului comunist la putere, Sadoveanu Mihail a rămas membru al noii Academii a Republicii Populare Române și, alături de alți intelectuali prosovietici, este ales în conducerea acesteia. Sadoveanu primește premiul de stat pentru proză. După ce Societatea Scriitorilor a fost reorganizată în Uniunea Scriitorilor din România în 1949, Sadoveanu devine președinte de onoare al acesteia. 1946 locuiește la Ciolugârla, primind din partea statului o vilă deținută anterior de jurnalistul Panfil Șeicaru, considerat de orientare fascistă. Această decizie a fost considerată de Partidul Național Țărănesc drept corupție politică, atrăgându-i lui Sadoveanu porecla de contele de Ciolugârla. Ironie colegială cu trimitere și la fascinația acestuia pentru contele Tolstoi. După 8 ani, Panfil Șeicaru trimite tipărit un pamflet ucigător cu privire la corupția sa morală și politică. Vezi documentul 4 din anexă. Mai mult, Sadoveanu a fost președinte al Adunării Deputaților 5 decembrie 1946, 24 februarie 1948, ultimul înaintea desființării celor două camere și formarea Marii Adunări Naționale ca for legislativ unicameral. Opera lui Sadoveanu. 116 titluri până în 1944. După 1944, între 11-15 titluri de cărți reciclate și cărți noi. Scrisul său virează spre ideologia noului regim comunist, publicând opere afiliate curentului sovietic al realismului socialist URSS, care compensă pentru această orientare, devine președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, funcția politică maximă ocupată de un scriitor român în timpul unui regim comunist și se bucură de toate privilegiile ce decurgeau din aceasta. Un an mai târziu, în 1949, Mihail Sadoveanu este ales președinte al Uniunii Scriitorilor. Această instituție impune o cadență a compromisului politic, a marginalizării condeilor indezirabile. Utilizează cu abilitate traficul de influență, astfel încât rapoartele către conducerea politică a țării și către Moscova să fie corespunzătoare cu proletcultismul și cu realismul socialist. Sadoveanu este indiferent la tragedia intelectualității române, în speță scriitorii. Asistă impasibil la cenzura sălbatică asupra manuscriselor, asupra autorilor și titlurilor din biblioteci, asupra criminalului program de epurare. 1951, 7 martie, Academia Republicii Populare Române, ședință prezidată de tovarășul academician Mihail Sadoveanu. Se discută oferta lui Brâncuș de a dona statului român din operele sale de artă ca să lase și altă moștenire pe lângă ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Este refuzată de conclavul academic. Sadoveanu semnează procesul verbal în calitate de secretarul secțiunii, anume secțiunea de știință a limbii, literatură și arte. Membrii secțiunii elitiste cu titluri științifice obținute cu greu prin studii academice își merită, prin atitudinea lor slugarnică față de Sobolev, teoria leninistă a reflectării și artă, un conducător fără studii superioare. Acești tovarăși academicieni susțin discursurile aniate la tovarășul Sobolev și la alte directive bolșevice, cu respectul cuvenit față de tovarășul Sadoveanu, care îi ascultă impasibil și semnează pentru istorie alungarea lui Brâncuș din panteonul românesc. Paguba pentru statul și poporul român este incomensurabilă. Marele sculptor dorea să doneze țării sale 230 de sculpturi, 41 de desene, 1600 de fotografii și o serie de piese de mobilier. Dacă operele de artă, semnate de genialul Brâncuș, nu și-au găsit locul la Muzeul de Artă a Republicii Populare Române, nu au fost acceptate, ei bine, acestea fac acum obiectul unor licitații fabuloase, fiind cotat cel mai mare sculptor din lume al veacului său. Cine și cum plătește incomensurabila trezorerie risipită peste mări și țări? Brâncuș aparține trezoreriei românești, prin însă ființa sa, a fost excomunicat din poporul său, cu comora lui cu tot. Sadoveanu a semnat, placid, un act cu efecte catastrofale pentru spiritualitatea și prosperitatea ființei românești. Revine simptomul de girare, legitimare și legalizare, prin semnătura instituțională a condamnării la moarte a spiritualității românești. Vezi procesul verbal din 7 martie din anexă. Răspunderea juridică nu și-a încetat efectul nici acum după moartea învinuitului Mihail Sadoveanu. Opera literară la Sadoveanu după 1944. 1. Lumina vine de la răsărit, reportaje din URSS, 1945. 2. Caleidoscop, impresii de călătorie din URSS, 1946. 3. Păuna mică, 1948, utopia agricolă neconvingătoare. Una mică, 1948, lui Sadoveanu nu îi se potrivește să se intereseze de prozaicele probleme ale organizării unei colectivități de lupta de clasă, etc. Când o face, este nefiresc, ca un urs care execută un număr de circ. Alex Ștefănescu. 4. Poezia similiturilor, 1948, eseu, incursiune în etnografie de agrement. 5. Mitra Cocor, 1949, proletcultism jalnic. În producție tematizată a epocii încorsetată ideologic, Mitra Cocor, respectând preceptele realismului socialist, nu era doar o demonstrație de adeziune la noua religie, pe potriva noiilor salutate triumfalist, ci chiar un manual de reeducare. Cornel Ungureanu, 2007. Romanul este publicat în 1949 și aduce lui Sadoveanu primul premiu de stat pentru proză. În această perioadă, Sadoveanu este implicat în campaniile culturale susținute de noul regim. În luna iunie anului 1952, devine președinte al Consiliului Științific al Academiei, cel care va modifica alfabetul limbii române. se renunță la litera U din A, fiind înlocuită la, cu litera U din I. Scrie sale lucrări. Nada florilor. Amintirile unui pescar cu undița. 1951. S-a vorbit cu insistență despre revizuirile sadoveniene prin rescrierea unor cărți. Împărăția apelor devine nada florilor, iar inițierea devine și politică. Despre despre marele povestitor Creangă, 1951. Eseu, text de prezentare, memoria narațiunii model în literatura română. Însemnări pe marginea articolului 80, 1952. Nicoară Potcoavă, 1952. Roman, reactivarea manuscrisului frații Potcoavă. Roman. În 1902 apare primul manuscris al acestui roman în revista Pagini Alese sub pseudonimul M. S. Cobuz. Nicoară Potcoavă continuă acțiunea din romanul Șoimii, apărut în 1904. Prin inserția compozițională a unor adausuri compoziționale și tematice, romanul apărut în 1952 este în declin față de manuscrisul din 1902. Reactivarea romanului cu un concept nou de scriitură duce la disoluție compozițională și tematică. Adulatorii lui Sadoveanu, criticii literari acomodați cu regimul noi, precum și cei din anturajul lui Sadoveanu, au decretat romanul drept o capodoperă. Concesiile politice aduc însă prejudicii calității romanului. Este evident virajul propagandistic pro-URSS. Ceea ce împiedică Nicoară Potcoavă să se ridice la nivelul capodoperelor din deceniul 4 sunt cele câteva concesii politice operate de autor. El îi prezintă pe Cazaci și pe ruși într-o lumină favorabilă, neverosimilă și tendențioasă. Ceea ce credea cu adevărat prozatorul despre populații slave aflate la est de Nistru, aflasem deja cu prisosință din romane precum Nunta domniței Ruxandra. Dorința de a schimba perspectiva pentru a fi pe placul noului regim duce la ratarea numeroase episoade. Nicoară Potcoavă prezintă din perspectivă pro-URSS conflictul social dintre țărani și boierimea din vremea lui. Ioan Vodă, cel cumplit. Marian Popa. Dorința de a schimba perspectiva pentru a fi pe placul noului regim duce la ratarea a numeroase episoade. 1902 apăruse deja primul manuscris al romanului frații Potcoavă. Cu observația că sovietizarea postbelică, elogiată publicistic, convoc aici romanesc o pledoarie filorusă, un federalism slavizant, slăvind internaționalismul și prietenia de veacuri cu marele vecin, ca text de lingușire a ocupantului, îmboldit de slavofilismul denunțat de M. Nițescu. Aventura în lunga Dunării, 1953. Elogiu adus procesului de colectivizare, politizată materia din priveliști dobrogene, trece în aventura în lunga Dunării. Muncitori și păstori, evocări, 1954. Însemnări pe marginea articolului 80, 1952. Mărturisiri, 1960. Mărturisiri literare, între care o notă distinctă, o fac confesiunile despre Contele Tolstoi, perceput în adolescență, model unic și fascinant. În concluzie, observăm că după aderarea la bolșevism ca scriitor, admirația față de Tolstoi nu ține loc de creație. Tolstoi, un rus autentic, fără dileme și fără șovăială, a conferit prin operele sale monumentale la intrarea literaturii sale în patrimoniul lumii, în patrimoniul universal. Titlurile postbelice semnate de Mihail Sadoveanu acoperă eseuri confortabile, manuale de proletcultism, melanjuri de scriitură tradiționale, stilistic vorbind, împănată cu viiturile bolșevismului. Sadoveanu expirat ca scriitor. Titlurile postbelice semnate de Mihail Sadoveanu acoperă, repetăm, eseuri confortabile, manuale de proletcultism, melanjuri de scriitură tradiționale, stilistic vorbind, împănată cu viiturile bolșevismului. S-a vorbit cu insistență despre revizuirile sadoveniene prin rescrierea unor cărți. Împărăția apelor devine nanda florilor, iar inițierea devine și politică, materia din priveliș dobrogene trece în aventură în lunga Dunării, Șoimii din 1904 oferea baza romanului din 1952 Nicoară Potcoavă. S-ar putea argumenta, nu departe de un adevăr pentru un scriitor determinat și prolific, că există și momentul limitelor de creație, că lasitudinea își poate spune cuvântul, că era un om obosit de atâta muncă și implicare publică până în 1944. Da, dar pentru tutelarea bolșevismului în țara sa ca adevărat dictator, dogmatic și decident, a avut timp. Însemnări pe marginea articolului 80-1952, citat, fragment. Anii sumbri s-au luminat când a bătut ceasul eliberării la 23 august 1944. Șandramau alcătuirilor criminale ale burghezilor și moșierilor s-a surpat. Putregaiurile ei au trecut la groapa gunoaielor trecutului. Regimul de teroare și asupire burghezo-moșieresc ținuse masele largi ale norodului, în besna ignoranței și misticismului, refugiu al oamenilor simpli. Acel regim a provocat o pseudocultură străină de popor și a împiedicat dezvoltarea unei culturi specific naționale și progresiste. Eliberarea țării de către glorioasa armată sovietică, etc. Mihail Sadoveanu, în Însemnări pe marginea articolului 80-1952. Cultul urii, promovat sistematic de Mihail Sadoveanu, de-a lungul acelei de-a doua vieți, viața sa bolșevică. Violența exprimării. Și apoi, ce reproșează acest personaj, om politic și scriitor, regimului trecut, care l-a dăruit cu toate rangurile și onorurile, inclusiv politice, la vârf. Vezi proba 3 din anexa la dosar. În putregaiurile de la groapa gunoaielor trecutului se afla ca demnitar al statului român Mihail Sadoveanu, acum revoltat scriitor și om politic Mihail Sadoveanu. Prezentul rechizitor este însoțit de o documentație anexă cu valoare probatorie. Concluzie. În sarcina învinuitului Sadoveanu Mihail, să rețin următoarele fapte pentru care propun condamnările corespunzătoare. În urma cercetărilor și investigațiilor făcute cu valoare de probe, se rețin următoarele fapte pentru care propun următoarele condamnări cumulative. 1. Trădarea ființei românești. 25 de ani de dispreț post-mortem. 2. Prostituție civică, politică și culturală. 50 de ani de detenție cu executare în al nouălea cerc al infernului. 3. Colaboraționism pervers cu bolșevismul cu profit material financiar. Sistarea comemorărilor festiviste cu fonduri de stat în instituții de stat și școala românească. Abuz emoțional pentru copii. Scoaterea acestui autor, Mihail Sadoveanu, din manualele românești. Exemplu, Baltagul, abuz emoțional, îndeoseb finalul, aduce minorilor un mesaj difuz periculos. O mamă își îndeamnă insidios fiul lacrimă. Această mamă pângărește un ospăț de parastas. Preotul asistă impasibil la violența dintr-un spațiu sacralizat. Și toată această patologie este prezentată ca un vârf de spiritualitate comunitară. 5. Propun pentru cercetare de caz că Mihail Sadoveanu, din partea istoricilor, pe tema criminalității comunismului cultural. 6. Eliminarea din panteonul culturii românești pentru contribuția la terorizarea poporului român prin bolșevizarea României. Observație, condamnările sunt cumulative. Prejudiciile aduse statului român sunt iremediabile și incomensurabile. Nu se solicită cheltuieli de judecată. Semnează Virginia Paraschiv, procuror. Vă mulțumim. Vă mulțumim, doamnă procuror. Dăm cuvântul apărătorilor. Începem cu domnul avocat viitor Dorin Nădrău din Wisconsin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Realmente am fost impresionat de rechizitorul pe care doamna procuror l-a citit, căruia a dat citire în fața instanței. Mărturisesc că sunt impresionat de bogăția informațiilor, cu toate că mi-a lăsat un gust amar aducerea în memoria unor figuri de foarte tristă amintire din istoria și din perioada totalitară a poporului român. Și aș începe pledoaria mea cu prima cerere. Prima cerere este de a respinge propunerile pe care le-a prezentat în rechizitoriu, fapt pentru care voi da susținerile mele, le voi face foarte succint cu precizarea de la început că sunt structurate pe trei părți. Anul 1928, an despărțitor pentru viața și pentru întreaga operă a lui Mihail Sadoveanu, ascensiunea în perioada comunistă, perioada cea mai incomodă a biografiei scriitorului, și trei referințele privind personalitatea lui Mihail Sadoveanu. Cred că este foarte util să încep cu o mențiune pe care un mare avocat din perioada interbelică o făcea referitor la aceste procese, în general la procese. Atmosfera de tribunal este apăsătoare, încărcată cu praf de pușcă, subminată cu dinamită, circulând tot timpul curenți electrici de înaltă și joasă tensiune. Aș propune o maximă toleranță în ceea ce am început astăzi aici și prin acest start al acestor procese literare, acestor procese etice, la zice, poate morale, care nu pot face în niciun caz abstracție de persoana învinuitului și care în final va conduce și va asigura prin votul juraților la o hotărâre judecătorească. Aș vrea să, chiar dacă mă repet și nu cred că plictisesc, fără a putea fi pusă sau fără a dori cineva a fi pusă în executare. Înainte de a începe pledoaria, înainte de a începe susținerea, aș vrea să fac câteva precizări pe care le consider foarte binevenite în ceea ce urmează și în desfășurarea acestor deosebit de interesante și originale procese. Prima mențiune ar fi că justiția penală nu este un abator juridic, este o farmacie, iar judecătorul nu lucrează satirul generalizării. Satirul generalizării era întrebuințat, cum rezultă foarte bine din rechizitoriu, dar în niciun caz de învinuit. Aceste reguli ar fi următoarele. Judecătorul este om și atât. Un avepist între Dumnezeu și diavol. Păi, prezumția de nevinovăție este tocmai atelajul cu care judecătorul se plimbă când într-o parte, când în alta. 3. Între soluțiile pe care le poate pronunța un judecător este și achitarea, domnule președinte, nu numai condamnarea învinuitului, inculpatului. 4. Acolo unde probele sunt contradictorii și vor fi probe contradictorii, îndoiala profită întotdeauna acuzatului și nu acuzatorului. 5. Avocatul părții are la îndemână aceleași arme ca și procurorul, cei doi fiind obligați la onestitate și loialitate. În susținere. Anul 1928 este un reper important al analizei vieții, respectiv a operei scriitorului Mihail Sadoveanu. Exegeții vieții și operei lui Sadoveanu găsesc că pragul despărțitor între cele două vârste este acest an care marchează două perioade distincte, nu numai în viața lui, ci și în opera literară pe care ne-a lăsat. Anume, demersul scriitorului de a intra în masonerie. Prin 1926-1927, în viața lui Sadoveanu s-a petrecut acest fapt bogat în consecințe, a devenit mason. Inițierea s-a produs ceva mai devreme. Procesul inițiatic, adevărul pur este că îi va modifica părerea despre lume și viață și prin reflex opera. Extremiștii de dreapta reproșează apartenența la masonerie în acea perioadă și prin consecință adoptarea unor atitudini deschis democratice care prin ele însele semnificau repudierea extremismului de dreapta manifestat intens în acei ani, în anii 30. Erau anii de vârf ai extremismului de dreapta. În anul 1936, Sadoveanu acceptă să preia funcția de director al cotidienilor Adevărul și Dimineața. E probabil că această funcție era mai mult simbolică, deși colaborările sale în gazetele pe care le conducea nu lipsesc. În aceste condiții, forțele de dreapta și extremă dreapta, ca și gazetele lor, declanșează o violentă campanie împotriva celor două cotidiene, gestul lui Sadoveanu părându-li se o cruntă sfidare. Valul injuriilor s-a dezlănțuit fără răgaz, invectivată fiind nu numai persoana, ci și opera, am auzit în rechizitoriu niște citate. Ziarele îndemnând chiar la arderea cărților scriitorului. Atacurile grobiere împotriva omului Sadoveanu și a operei sale stau mărturie în numeroasele ediții ale gazetei Porunca Vremii. Pentru a fac apel la un concept juridic de mare profunzime de la dreptul latin încoace, ca să nu intru în mari detalii, de la Marcus Tullius Cicero, bona fide, buna credință. Buna credință, un concept despre care se spune că ar statua foarte multe principii ale dreptului, atât civil cât și penal, este evident în poziția pe care Sadoveanu o are în aceste momente în care era acuzat, calomniat, calomniate puțin zis, poate, în modul cel mai grobian incriminat. Aș citi doar câteva răspunsuri pe care le dă, care, fără îndoială, indiscutabil, probează buna sa credință. Totul în 1937, în același ziar, adevărul, cele trei citate pe care le dau eu. Dacă ați fi citit acele cărți, voi, umiliților și ofensaților, ați fi aflat în ele mângâiere în necazurile de azi și nădejde în ziua de mâine. Ați fi găsit o fierbinte credință în acest popor atât de maltratat de către oameni vicleni și o siguranță că Dumnezeu va scoate la liman dreptatea celor mulți. Revine la 12 martie. Asta a fost în 5 februarie, în 12 martie. Socotesc că am scris pe paginile vieții unde ceea ce și peste 1000 de ani aș putea citi fără să mă rușinez. Din această pricină nu am fost în stare să răspund neadevărurilor și grosolăniilor pe care unii interesați sau unii dușmani le-au acumulat împotriva mea. Am disprețuit și am întors fața de către ceea ce am socotit că e o ofensă Dumnezeului meu pe care l-am slujit drept. Mărturisesc! Nu m-am întristat cugetând că atunci când își mușcă limbile, ponegritorii mei sunt în primejdie să moară otrăviți. La 28 martie din aceeași lună, în articolul polemic publicat în același ziar Adevărul, iubiți și stimați prieteni, iertați-mă când vă declar că oricât m-ați îndemna, nu voi răspunde atacurilor ce mi se adresează de anume oameni și anume presă. Ca să onorez pe un adversar al meu cu o polemică, trebuie să mă onorez eu însumi a lupta ce mi se propune, iar această luptă trebuie să fie în slujba ideilor pentru a lumina un adevăr. Când mi se adresează injurii, când pe cei care fac asta îi bănuiesc de rea credință și interes, nu socotesc că avea dreptul să tulbur și eu echilibrul sufletesc al semenilor mei și nici n-aș putea să urmez pe alții pe calea asta, întrucât am aflat de la neamul meu cuviința și demnitatea. Momentul este deosebit de important în susținerea mea și în a produce, a provoca convingerile onorate instanțe în a respinge rechizitori. În aceste momente am intervenit proteguitori personalități importante din lumea scrisului, care considerau că trebuie respinse ofensele aduse omului Sadoveanu și operei sale într-un gest de solidaritate. La 1 aprilie 1937 ripostează energic un numeros grup de intelectuali, printre care, și care nu știu dacă rechizitorul ar putea anula în mare analiză pe care o face bolșevismului, stalinismului și comunismului, meritele respectiv valoarea. Liviu Rebreanu, Eugen Lovinescu, George Călinescu, George Topârceanu, Victor Eftimiu, Zaharia Stancu, Petru Groza, Constantin Balmuș, Demostene Botez, Șerban Cioculescu, Alexandru Filipide, Mihai Ralea, Andrei Oțetea. Acestea semnează protestul intelectualilor. Ivoda citire este foarte scurt, dar foarte profund exprimat. De câtva timp se încearcă asasinarea morală a celui mai reprezentativ și autentic scriitor român. Ne aflăm în fața unei grave primejdii pentru literatura și cultura românească. Dacă Mihail Sadoveanu poate fi ostracizat cu atâta ușurință, fără a se ține seama de opera care rămâne o mândrie a literaturii românești, înseamnă că lucrurile culturale și-au pierdut orice valoare și fanatismul politic copleșește manifestările spirituale cele mai curate și mai prețioase pentru însăși ființa specifică a neamului nostru. Sadoveanu se retrage în calea Barberii în Ardeal, unde scrie Valea Frumoasă. Se retrage chiar pe Valea Frumoasă și Ochi de Urs. Al doilea moment în susținere deosebit de important că în toată această degringoladă, în toată această furie a extremei drepte, în 1937, în septembrie, în același an cu protestul intelectualilor, pe care niciun rechizitoriu din lume nu l-ar putea incrimina, Universitatea din Iași îi decernează lui Sadoveanu titlul de doctor honoris causa. Este incredibil. Gestul și solemnitatea au stârnit bucurie și satisfacție printre admiratorii scriitorului, dar și proteste ale adversarilor săi. Se dovedește că marii scriitori, indiscutabil, injuriați de extrema dreaptă, fie că au fost Arghezi, fie că a fost Sadoveanu, și-au găsit întotdeauna apărători pe măsură în conștiința spirituală democratică a românilor. Aș trece la al doilea aspect, al doua grupare a susținerilor mele, ascensiunea politică din perioada comunistă. Repet, este cea mai incomodă și poate cel mai greu de descifrat, cu toate că este mai recentă decât procesul intelectualilor, parte a biografiei lui Mihail Sadoveanu. În primul rând, ce aș vrea să precizez, domnule președinte, este faptul că perioada aceasta în care începe ascensiunea sa la epoca totalitară debutează cu o mare nenorocire pentru Mihail Sadoveanu, un eveniment funest de mare tristețe. După cum se știe, Mihail Sadoveanu a avut o familie foarte numeroasă. A avut împreună cu soția sa, Ecaterina Bâlu, 11 copii. Dintre ei, Profira Sadoveanu a fost fiica cea care a devenit la rândul ei poetă și romancieră. Dintre fiii scriitorului, Dimitrie Sadoveanu a devenit pictor, în timp ce Paul Mihu, cel mai tânăr dintre ei, născut în 1920, a scris romanul Ca floarea câmpului. Romanul Ca floarea câmpului. Acest roman a fost publicat postum după moartea sa prematură în anul 1944. În ce constă evenimentul care l-a marcat indiscutabil pentru toată viața? Sadoveanu a vrut să-și mute fiul pe Paul Mihu într-o zonă mai sigură, unde luptele nu erau atât de crâncene, el fiind, făcându-și armata, fiind în război, fapt pentru care a intervenit pe lângă generalul Nicolae Macici, care conducea operațiunile pe frontul de est, fiul scriitorului aflându-se în linia întâi, iar acesta l-a detașat în Crimea. Din păcate, tocmai în Crimea s-a declanșat iadul și fiul său, Mihu, a murit în încercarea de a murit în această zonă. Zonă în care au murit peste 65.000 de soldați români care au încercat să salveze peninsula Crimea. Acesta a fost contextul în care a ținut prelegerea, nu a fost o lucrare, nu a fost un roman, nu a fost o lucrare studiată. Deci în acest context de mare tristețe, de mare încercare pe care viața i-a scos-o în cale, a ținut prelegerea Lumina vine de la răsărit. După care, sau prin care, a devenit cunoscut pentru portretizarea pozitivă a comunizării și a colectivizării, aspect contrazis de foarte mulți istorici. Sunt voci care chiar susțin, nu pot să aduc nicio probă, dar sunt voci și la ora actuală care susțin că, distrus sufletește, Sadoveanu nici nu a scris el personal Mitrea Cocor. Nu este o probă, este doar o paranteză. Pentru că, de fapt, cel mai important lucru în toată această perioadă a fost că s-a creat, în toată această epocă a anilor 50, sub direcția imperioasă, arta pentru popor. Trec la punctul 3. Partea a treia a susținerilor se referă la o serie de referințe privind personalitatea lui Mihail Sadoveanu, care sunt convins, referințe care sunt convins că vor întări și vor consolida susținerile mele și va determina instanța să ia o decizie cât mai imparțială și mai ales cât mai echilibrată în ceea ce privește personalitatea lui Mihail Sadoveanu. În primul rând, Mihail Sadoveanu, fără nicio îndoială, a greșit. Cum au greșit și alții. A greșit Emil Cioran, a greșit Tudor Arghezi, George Călinescu, Lucian Blaga. A greșit pentru că era om. Deseori, de-a lungul istoriei, este cunoscut faptul că putregaiul societății a răsturnat valorile. Dar epoca ar trebui privită cu o critică pentru a analiza societatea și schimbările multiple care au avut loc. Sadoveanu cu siguranță este mesagerul acestei perioade de timp. Nu, este incontestabil. Dar nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri, zice Miron Costin. Lucru valabil până în ziua de astăzi. Este de netăgăduit că Mihail Sadoveanu a fost un oportunist, dar era motivat și de faptul că avea 11 copii, iar vocația martiriului o au doar sfinții. A greșit și pentru aceasta, trebuie criticat, dar acest lucru cred că trebuie lăsat în sarcina unor profesioniști în istoria și critica literară. Sadoveanu a fost în mod nejustificat, mult prea mult calomniat în presă, ori între critică și calomnie, nu se poate pune semnul egalității. Aș vrea să dau un singur exemplu edificator care constituie și o probă extraordinară și pe care l-am găsit în niște referiri extraordinare a celui care a moștenit, n-am înțeles niciodată cum, și chiar nu mi-a stat în atenție, care a moștenit dreptul de reeditare a operelor lui Sadoveanu. Este domnul Jordan Redford, care în dialog cu Ion Simuț, foarte cunoscut, critic și istoric literar, profesor universitar, în care în două numere din Cultura, Fundația Augustin Buzura, în 2015, revista nu mai apare, a dat un interviu lui Ion Simuț, acest Jordan Redford, în care dă și acest exemplu cu un aspect execrabil despre cum a fost privit și despre campania furibundă de calomniere a scriitorului Mihail Sadoveanu. Concret, în ziarul Evenimentul Zilei, ziar din zilele noastre, se poate accesa pe internet, într-un articol din februarie 2015 intitulat Ceahlăul literaturii române a condamnat oameni la moarte. Adrian Pătrușcă consemnează. În calitate de vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, el semnează condamnarea la moarte al unui țăran ce refuzase să se înscrie în colectivă. Bietul om a cerut comutarea pedepsei, însă Sadoveanu i-a respins cererea Sadoveanu. Iar țăranul a fost executat, scrie Ioan Stanomir în Explorare în comunismul românesc. Am încheiat citat. Se impun niște observații de îndreptare neapărată, necesare cu energia. Sadoveanu a fost vicepreședinte al Adunării Deputaților. De fapt, vicepreședinte al Adunării Deputaților, care s-a dizolvat la înființarea Marii Adunări Naționale. Marea Adunare Națională, după constituirea ei, Sadoveanu nu a mai avut nicio funcție în care să fie factor de decizie. A fost un simplu membru până la moarte și este evident că nu putea să-și dea demisia, făcând parte din tot felul de comisii, din multe comisii. Era totuși o personalitate care acorda încredere prin simpla prezență. În al doilea rând, cel mai important este că în trimiterea făcută de către autorul articolului la Ioan Stanomir, un specialist în explorări în comunismul românesc, această trimitere a fost făcută pentru a da o aparentă credibilitate celor afirmate. Și cum justific această afirmație mea? Câteva luni mai târziu, niște jurnaliști de la ziarul Adevărul, alt ziar foarte serios din România, au preluat întru totul această informație și au publicat-o la rândul lor în serialul Apostolii lui Stalin. Un serial de lungă durată. Răspunsul senin al ziarului Adevărul la un drept la replică publicat în ediția din 8-10 mai 2015, cum că a fost semnalată o impardonabilă greșeală a autorilor rubricii Apostolii lui Stalin, este de-a dreptul surprinzător, dacă nu hilar. Este vorba de o notă cu următorul conținut. Citez răspunsul din ziarul Adevărul. Ioan Stanomir nu menționează în volumul Explorări în comunismul românesc despre faptul că scriitorul ar fi semnat condamnarea la moarte a unui țăran care refuzase să se înscrie în colectivă și că i-ar fi refuzat bietului cererea pentru comutarea pedepsei. Probabil că acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Am încheiat citatul. Este fantastic de greu să stabilești anumite calomnii. Eu nu aș zice în niciun caz fapte abominabile care nu s-au putut verifica nici până acum și nici nu se vor putea verifica vreodată. Dar contradicțiile dintre răspunsul din ziarul Adevărul și ceea ce ți-au susținut pentru creșterea tirajului și pentru un anumit trend care se reduce tot la creșterea tirajului în fond, sunt inadmisibile. La ultima parte a susținerilor mele aș vrea să grupez câteva fapte care neapărat ar trebui amintite. Cât de mult a ajutat, câte binefaceri am văzut în rechizitorul care este pentru mine este o adevărată teză de doctorat, dar care tratează 80% cel puțin epoca cu toate abuzurile și cu toate dejecțiile pe care le-a creat și le-a produs. Și vreo 20% niște susțineri cu Sadovenul că avea casă, niște chestii pe care nu vreau să le comentez. Și aș vrea să subliniez, să precizez câteva din lucrurile bune, că a făcut și lucruri foarte bune. Unul, din poziția de președinte al Uniunii Scriitorilor din România, l-a apărat pe poetul Nicolae Labiș, care era un comunist deziluzionat de excluderea lui din Uniunea Tineretului Muncitor în vara anului 1954. De asemenea, l-a ajutat pe George Călinescu să-și publice Scrinul Negru, făcând pace între el și Gheorghe Dej. Chiar și celebrul epigramist Păstorel Teodoreanu, care era fin de căsătorie, a fost ajutat mult de Sadoveanu. Păstorel venea lunar să-și ridice plicul cu bani ca ajutor social, deoarece era șomer. Totul s-a sfârșit însă când Mihail Sadovean a aflat că banii dăruiți pentru a-l ajuta se făceau praf în excesele alcoolice în care epigramistul se scălda. Din acel moment, Păstorel a devenit cel mai mare dușman. 2. Trebuie menționat faptul că printre contribuabilii serioși care au ajutat mult la ridicarea paraclisului schitului, se numără pe lângă viețuitorii de la Neamț și Vovidenia și Mihail Sadoveanu, care a donat o importantă sumă de bani. Este emoționant cazul povestit de părintele Cleopa, un munte al monahismului românesc, de la Sihăstria, care susține nu numai că susține, descrie faptele când Sadoveanu l-a trimis la Iași, la mitropolitul Sebastian Rusan, să-i spună în ce pericol se află și a evitat astfel consecințele posibile să se producă la Sihăstria. 3. Afirmațiile arhimandritului Mihail Daniliuc, dovezi scrise probatoriu, sunt însă dintre cele mai tulburătoare în ceea ce privește, omul Sadoveanu. Sadoveanu a suferit mult pentru călugării arestați. Pe unii nu a reușit să-i ajute să scape de temniță, însă pe alții da. Amintim aici de câteva nume sonore, citesc din Daniliu, câteva nume sonore din istoria zbuciunată a celor vreme. Arhimandritul Mitrofor Melchisedec Dimitriu, starețul Mănăstirii Neamț, cunoscutul Psalt al Neamțului, Victor Ojoc, egumenul Marii Lavre, apoi cancelarul Mănăstirii Părintele Nifon Corduneanu și cunoscutul profesor universitar, președintele Baroului Iași și unul dintre cei mai mari juriști ai României interbelice, devenit călugăr la Neamț, Petru Pogonat. Mihail Sadoveanu oferea propria sa definiție a politicii sale într-o conversație cu eseistul și criticul literal Ion Biberi în anul 1945. Nu am intrat în politică pentru a fi singura persoană care controlează lumea. De asemenea, se confesează astfel. Sunt o persoană de dreapta care urmează zelul poporanist în spiritul revistei Viața Românească, dar unul adaptat noilor circumstanțe. În fine, cred că relevantă este în susținerile mele și mai ales în formarea unei convingeri a instanței de a respinge rechizitoriul, părerile, opinia pe care le au istorici în ziua de astăzi. Istorici care se ocupă de istoria adevărată a României. Un exemplu este, pe care și-aș vrea să citesc puțin, este istoricul Adrian Cioroianu. Acesta observă, profesor universitar, observă în afirmațiile pe care le-am citat ale lui Sadoveanu, că încercând să scape de trecutul său, ăsta este purul adevăr, Sadoveanu se includea în grupul intelectualilor socialiști care erau dorniți să se lase cuceriți de șarmul indescriptibil și întregul avânt dat de utopia comunistă, dar că în realitate ar fi fost motivat de frică. Conform aceluiași istoric, Sadoveanu nu era un delegat al comunizării, apropo de Lumina vine de la răsărit. Iar rolul său în acest proces era unul care face obiectul multor dezbateri. A făcut și face în continuare. Descriind această conversie la filosovietism ca fiind pur contextuală. În fine, unii istorici susțin că Sadoveanu, ca și Constantin Parhon, George Călinescu, Traian Săvulescu, niște somități ale românilor, a fost unul dintre intelectualii non-comuniști atrași de Partidul Comunist Român și al său regim comunist. În încheiere, vă rog să respingeți rechizitoriul așa cum a fost formulat de procurorul de caz și să considerați în continuare că achitarea ar fi una dintre cele mai rezonabile soluții. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Între timp a venit Părintele Ichim, rog să binecuvânteze întâlnirea noastră așa cum a făcut de fiecare dată. Părinte Ichim! Dați drumul la microfon. Gata. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvintează pe membrii acestui cenacul literar și binecuvintează cultura și spiritualitatea neamului românesc, că bun și iubitor de oameni Tu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine ați venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim, Părinte. Nu este cenacul, e proces. Ideea a venit la cenacul, e adevărat. Da. Dăm cuvântul avocatului apărării, profesorul Ion Corbu. Dintr-un început, pledez pentru achitarea învinuitului Mihail Sadoveanu. Am ascultat cu oarecare emoție și strângere de inimă rechizitoriu prezentat de către procuror. Trec, la fel, peste faptul nemai întâlnit, cred, în analele justiției, ca un procuror și acuzator să decidă în ședință, în ședință secretă, într-un complet ad hoc, cu privire la admisibilitatea sau neadmisibilitatea unei cereri sau unei soluții, sau, unei cereri solicitate de către avocat. Trec peste chestiunea asta, care e o chestiune care are repercusiune asupra credibilității procesului și vreau să fac următoarea propunere sau solicitare. Dacă este posibil, aș dori să-l cităm pe domnul Jordan Redford pentru la viitorul termen, pentru că eu personal solicit termen pentru acest proces și solicit să ni se pune la dispoziție rechizitoriul pentru a-l studia și a formula apărările necesare, întrucât la prima lectură, sigur, ne-am putut face o părere, sigur, putem aduce argumente și am să-și aduc câteva argumente, dar rechizitoriul trebuie luat paragraf cu paragraf și analizat. Acolo unde are dreptate, acceptăm, unde nu are dreptate și în mare majoritate nu are dreptate, trebuie să aducem probele sau contraprobele care să justifice ceea ce noi credem. Ca pamflet spun, și din punct de vedere estetic, dar ca pamflet și mai ales în partea finală a concluziilor, este foarte bun rechizitoriu. Însă rechizitoriu amestecă, este un melanj inadmisibil între literatură, viața politică și viața epocii. Să nu uităm contextul în care scriitorul Mihail Sadoveanu a scris în ultima sa parte, care am impresia sau am senzația că îi se reproșează în mod excesiv. Păi ce s-a întâmplat la 23 august? Șeful statului român, caz unic în istoria umanității, un rege și-a arestat primul ministru cu care fusese pe front și l-a predat inamicului și odată cu el a predat pe tavă țara inamicului, inducând în eroare poporul și spunând că a semnat un armistițiu. Sunt documente clare care ateștă că armistițiu a fost semnat pe 14 septembrie cu inamicul aici. Ce mai era de făcut? Păi îi se pot reproșa aceste aspecte de natură politică și înfrângerea României și faptul că n-a fost, eu știu, ce trebuia să facă? Îi se pot reproșa toate acestea unui scriitor, chiar dacă el a făcut la un moment dat și politică? Da, a fost oportunist. Cât nu sunt oportunist, cât colaboraționist n-a avut Franța, i-a scos la stâlpul infamiei, este inadmisibil. Noi inaugurăm în momentul de față, după părerea mea, un trend care va fi nefast României, pentru că vom cultiva în continuare ura și sper să fie, din punctul meu de vedere, sper să fie o simplă coincidență între acest proces în care încercăm să demolăm o valoare a literaturii noastre în contextul în care Toți domnitorii noștri sunt criticați, sunt făcuți condotieri, aventurieri, imorali, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, cum se cheamă, Negru Vodă, dacă mi-amintesc, de origine cumană și așa mai departe. Scriitori de mare valoare din țara noastră sunt pur și simplu Eminescu, este cadavrul nostru din Debara, adică se încearcă destructurarea valorilor și a reperelor acestei națiuni, ceea ce este un lucru extraordinar de grav, pentru că se știe, pentru a distruge o țară, nu este nevoie de cele mai multe ori să tragi cu glonțul. Este suficient să scoți idolii și ai cucerit acea țară. Ori în acest context, eu cred și sunt inițiatorul unei mișcări care se cheamă Acțiunea pentru Bunăstare, în care pledez pentru aducerea și instaurarea păcii în România. Să luăm modelul spaniol, în care spaniolii care ieșiseră dintr-un război civil crunt, care ieșiseră dintr-o dictatură odioasă, au găsit forța să lase cultul acesta al urii, să-l lase deoparte și să găsească cei unesc pentru Franța și au găsit și în 40-50 de ani Franța ce a devenit? A devenit un angajator de căpșunari, iar în aceeași perioadă iată, noi suntem un furnizor de căpșunari. Vrem în continuare ca România, războiul român-român, fiecare cu contra fiecăruia și toți împotriva tuturor, vrem acest aspect să-l ducem mai departe. Eu zic să încercăm să analizăm din punct de vedere literar și critic ca un proces literar, dar literar vorbind, adică luăm opera cu tare, da, acestea îi se reproșează asta, analizăm estetic, avem dreptul ăsta, dar nu putem să răscolim jarul istoriei și nu putem și nu avem noi dreptul moral să dăm generațiilor viitoare exemplu acesta de ură, pentru că acest, dacă aș fi dat curs, dacă am dat curs acestui rechizitoriu, părerea mea este că ne aflăm într-un tipic proces bolșevic de demascare, de demascare. Gata, l-am demascat pe Sadoveanu, l-am anihilat, l-am terminat. Este mai rău decât cei care au încercat să-i ardă cărțile în piața publică. Sunt foarte multe de spus, însă eu am auzit la prima lectură acest rechizitoriu și bineînțeles că mi-am făcut o impresie, dar nu pot să argumentez în momentul de față fiecare punct în parte. Să voi da câteva exemple și felicit colegul într-o apărare, domnul avocat Nedrău, dacă am înțeles bine, pentru excelenta pledoarie, mai excelenta cel puțin cea din prima parte și mutandis, argumentele domniei sale pentru perioada aceea în care au încercat să iardă cărțile marelui scriitor, se pot aduce perfect în situația de acum, în cadrul procesului nostru și mi s-a părut excepțional de bine argumentat și de bine dozat. Eu mai fac aici o precizare, a vorbit de Stanomir, însă mai precizez eu, cunosc bine proba respectivă, că Stanomir, după ce a zis ce a spus domnul avocat, a continuat și a zis așa, eu mi-am notat aici mai mult, Stanomir spune că nu răspunde el de ce scriu cei de la Adevărul. Prin urmare, asta este o negație clară. Prin urmare, nu există o probă, o dovadă cu acel țăran. Este, cel puțin în faza actuală a cercetărilor, este o invenție care este o invenție de tip calomnios, care se propagă de la unul la altul, se rostogolește și știți care este filozofia manipulării, o minciună spusă de mai multe ori, uneori poate adevăr. Mai departe, aș dori să mai precizez și în legătură cu invocarea celor 13. Cum îl judecăm noi? Pe ce lege îl judecăm noi pe Sadoveanu? Păi Sadoveanu poate fi judecat în contextul de atunci exclusiv pe baza legilor în vigoare de atunci. Avea el competența să condamne la moarte? Nici vorbă, erau instanțe. Avea el competența să comute pedeapsa? Nici vorbă, trebuie citite legile și în funcție de acestea judecate. Pe de altă parte, cum bine sublinia colegul meu într-o apărare, noi nu putem să judecăm oamenii în raport cu cerințele, cu exigențele sau cu performanțele unor martiri sau al unor sfinți. Omul Sadoveanu era om, avea 11 copii, dar omul Sadoveanu a făcut niște compromisuri pentru țara lui și el a spus, și aici voi cita din Pamfil Șeicaru, că a fost invitat aici, păi Șeicaru spunea clar, zice, domnilor, eu mi-am servit și îmi servesc țara indiferent cine ține steagul, vrând să spună indiferent cine este la conducere, așa a făcut și Sadoveanu. Păi dacă nu era Sadoveanu în cultură, vă imaginați că în cultura română putea să fie un tractorist de tipul aceluia care a încercat să dărâme coloana infinitului a lui Brâncuș, ar fi distrus cultura română. Așa, cultura română a supraviețuit și a supraviețuit bine și a avut greșelile, dar aceste greșeli sunt ale epocii. Deci noi ar trebui practic să separăm aspectele. Dacă condamnăm epoca și o condamnăm și ne delimităm, eu personal mă delimitez în principal de crimele comunismului și de toate tarele ei. Părerea mea despre comunist, care am trăit în comunism și așa mai departe, este următoarea. Sistemul comunist este un sistem care are o protecție socială bună, dar este un sistem neperformant, este un sistem risipitor, este un sistem de tip totalitar care face rău. Dar să nu exagerăm. Imediat după 89 m-am dus în Italia la un congres. M-am rămas surprins să văd pe zidurile, am fotografia și dacă e caz o caut, scria sempre il comunismo, în Italia în 89. Deci nici acolo nu este perfecțiunea, trebuie să vedem lucrurile cu echilibru și cu înțelepciune, pentru că sistemul capitalist, da, este foarte performant, este economisitor de resurse, dar este polarizant. Sunt oameni supra-sărați și oameni supra-bogați. Iată ce se întâmplă în capitalismul sălbatic din România. Iar ca argument asupra lipsei de performanță a comunismului, eu le dădeam studenților următorul exemplu. Domnilor, în 40 de ani, societatea germană, aceeași societate, aceeași nație, una trăind în capitalism, una trăind în socialism, în comunism, să zicem așa. Una a făcut BMW, Volkswagen, etc., le știți dumneavoastră, și alta a avut performanță inimaginabile de a face Trabant. Deci este cert și condamnăm și ne delimităm de asta. Dar noi nu trebuie să aruncăm odată cu apa din copaie și copilul și copaia. Nu se poate. Trebuie să fim înțelepți și trebuie să ne păstrăm valorile, pentru că dacă rămânem fără valori, se duce naibii națiunea noastră, pentru că dacă putem observa, în decurs de aproape de 30-31 de ani, națiunea română a pierdut 6 milioane. Este simplu de înțeles că în următorii 70 de ani poate să piardă toată națiunea și România să iasă din istorie. Ne dorim lucrul acesta? Nu cred că ne dorim, și părerea mea este că nu trebuie să judecăm epocile și să le tranzitivăm asupra unor personaje cum este Sadoveanu și cum sunt și alții. Just și corect este să judecăm din punct de vedere literar, cu argumente pro, contra, argumente estetice, și aici problema, eu vă garantez că multe din operele, chiar acelea incriminate, unele dintre ele plac și astăzi și vor plăcea unora dintre ei. Vă spun, încercați și vedeți care sunt președinții care întrunesc cele mai multe sufragii pe Facebook. O să vedeți, o să aveți mari surprize. Nu, să nu credeți că președinții, ultimii președinți îndeplinesc sufragile. Prin urmare, interpretarea și opțiunea cetățenilor este una liberă și oamenii au dreptul să-și spună și să vadă așa cum percep ei. Iar o operă este, să zic așa, într-o cuantică a lecturii, este o creație a acestei triade, sau, mă rog, autor, mediu, text și univers lectorial. Toate acestea creează un ansamblu, o anumită nouă creație, astfel încât de multe ori se eliberează chiar de text. Eu aș zice chiar este vorba de un triumf al lecturii față de text. Și mai vreau să mă refer la chestiunea aceea care iar este calomnioasă cu Brâncuș. Nu a fost din toate documentările mele, aș dori o probă dacă există, nu a fost vorba de nicio donație. A fost vorba ca acele lucrări să intre într-o expoziție în cadrul Muzeului Național al României. Aceasta a fost, acesta este adevărul, nu o donație. Însă, prezența și echilibru academicienilor care au fost acolo i-au făcut un serviciu extraordinar lui Brâncuș și pentru aceasta eu personal le mulțumesc post-mortem, îi mulțumesc post-mortem lui Sadoveanu, pentru că dacă nu ar fi procedat așa, Brâncuș ar fi fost considerat drept colaboraționist cu regimul și a pus opera la picioarele regimului ca să-l susține, etc., etc. Ori neacceptându-i, au zis, facem noi compromisul ăsta, posteritatea ne va condamna, cum ia cătă se întâmplă acum, ne va condamna pe noi, dar opera aceasta va trăi și va avea valoarea ei, lucru care se întâmplă astăzi. Și sunt bucuros să constat că aici, imediat eu termin, că în eu solicit rechizitoriu și termen pentru acest proces, astfel încât să putem aduce, cum spunea domnul avocat, să avem aceleași arme, să avem posibilitatea. Ceea ce proba 7, care e proba 7? Unde vedem? Trebuie să studiem. Dacă vrem să avem rigoare, trebuie să procedăm de asemenea manieră. Nu ne obligă nimeni să luăm decizia astăzi. Pregătim, aducem argumente, aducem contraargumente, da, îl văd pe Panfil Șeicaru acolo, îl văd, este foarte bine, este corect și omul, parcă am citat aici, eu mi-am apărat și îmi servesc țara, indiferent de cine duce steagul, așa a făcut și Sadoveanu. Nu-i putem reproșa lui Sadoveanu acum, peste post-mortem, epoci întregi și chestiuni de natură politică, cum să vă spun, de natura războiului, de natura câștigătorilor, a înfrângerilor, mai ales că șeful statului a dat exemplu cel mai groaznic, a pus țara la dispoziția inamicului și a abandonat armata regală. 125.000 de ostași prizonieri, printre acești ostași și un frate al mamei mele. Toată copilăria mea am auzit-o pe mama plângând pentru acel frate. Ei bine, e admisibil ca șeful statului să-a făcut așa ceva, ce era să facă Sadoveanu? A fost în contextul epocii și a adus o notă de echilibru și a apărat cât a putut cultura română și a creat cât a putut să creeze. E adevărat, unele sunt discutabile, unele pot fi plăcute, unele sunt neplăcute. Prin urmare, tot ceea ce am auzit merg foarte bine ca un pamflet, dar nu se susțin de probe, nu există probe, există prea multă calomnie, există prea multă ură și ura aceasta nu face bine națiunii noastre. Domnilor, domnule moderator, domnilor jurați, vă rog să acceptați ideea să se solicite prezența pentru audieri în cadrul procesului nostru a domnului Jordan Redford, că am înțeles că poate fi... El trăiește în Olanda, știu și eu chestiunea asta, am studiat și eu niște documente în legătură cu el și să se dea termen pentru pregătirea apărării. Mulțumesc foarte mult și sper ca acest proces să fie chiar un proces de ținută. Mi-a plăcut extraordinar de mult pledoaria domnului avocat și de asemenea închei prin a spune încă o dată că pledez pentru achitarea învinuitului Mihail Sadoveanu. Vă mulțumesc, domnule profesor. Acum o surpriză, o mare surpriză. Avem cu noi pe Jordan Redford din Olanda. Felicitările mele, felicitările mele. Este admis în proces în calitate de martor. Felicitările mele, mulțumesc foarte mult. Bine ați venit, domnule Jordan. Da. Bună seara. Fac un mic test, se aude, da? Da, se aude. Se aude. Vă mulțumim mult că veniți. Sunt deosebit de încântat să am o surpriză fenomenală, că mai există și români adevărați. Adică, în această seară am descoperit doi români adevărați, domnul Dorin Nadreu și domnul Ion Corbu. O spun... Protestez, domnule Herford. Alo, dacă mă întrerupe cineva, întrerup. Nu întrerupeți, vă rog. Vă rog foarte mult. Nu permit nicio intervenție. Sunt de acord. Mulțumesc. Nu admitem intervenții decât la sfârșit, când fiecare va avea cuvânt. La rândul meu am ascultat cu deosebit respect chiar și acuzarea și așa mai departe. Deci, în concluzie, hai să fim educați și civilizați, cum ne stă bine la unii. Deci, încă o dată repet, pentru mine o surpriză deosebit de plăcută datorită faptului că acești doi domni nu au vorbit cum a spus odată domnul Pleșu, ce spune gura lumii și după ureche. Nu. S-au documentat. Și în momentul când spun că dânsii s-au documentat, eu știu despre ce vorbesc. Pentru că în anul 2008, după ce tatăl meu a murit, am fost confruntat cu faptul că trebuie să ajut pe mama mea pentru a duce mai departe povara dreptului sadoveniene. Nu pentru mine, pentru mama mea care locuiește în România. Deci, și am descoperit niște lucruri înfiorătoare, după care am descoperit, eu fiind plecat de 45 de ani din România, pe mine nu m-a preocupat situația politică în România, total dezinteresat. Eu sunt profesor de muzică, am făcut o facultate de muzică, am dus cultura românească, nota bene, nu am făcut praf din ea, am dus-o aici în Olanda. Am făcut masterclass-uri de muzică în Olanda, în Elveția, în Elveția de 22 de ani de zile, în fiecare an de 22 de ani de zile, eu propag muzica populară românească, a noastră. Deci, mie mi-e drag de cultură. Bun. Deci, să revin la subiect. Doresc să fac niște precizări. Datorită faptului că două persoane au făcut niște au dat niște informații eronate și mincinoase. Domnul Valentin Luca și doamna Virginia Paraschiv. Bun. Referitor la condamnarea la moarte a țăranului român. Domnul, dacă nu mă înșel eu, domnul Nadrău chiar a spus exact ce trebuia, ceea ce nu este adevărat. Sunt total niște minciuni și aceste minciuni au fost propagate în presa românească de o doamnă care se cheamă Doina Jela sau doamna Jela Despoa, care a făcut un așa zis interviu unui pușcăriaș securist, care chipurile Mihai Sadoveanu, deci țineți-vă bine pe picioare, i-a dat amnestie, Sadoveanu personal i-a dat amnestie unui pușcăriaș securist. Și care pe această bază au început toate, cum să spun eu, toate aceste povești în mass media românească. Bun. Mai departe, doamna Virginia Paraschiv face iarăși niște, cum să spun eu, descrieri și aberații înfiorătoare. De fapt, minciuni. În primul rând și în primul rând, cum este posibil ca dânsa să spună că străbunicul Mihai Sadoveanu a murit la Vânător Neamț? Este o minciună ordinară. A murit în București. Punct. Nu intru mai departe. Ca membru al familiei, spun încă o dată, Mihai Sadoveanu a murit la București. Mai departe. Mihai Sadoveanu, președintele Arlus? Păi atunci, dacă Mihai Sadoveanu a fost președintele Arlus, George Enescu ce a fost? Mihai Sadoveanu a fost șeful secției de limbă română de la societatea Arlus. George Enescu a fost șeful secției de muzică a Arlusului. Deci, aceasta a fost funcția, nu președintele Arlusului. Bun, mai departe. Mihai Sadoveanu, ca și George Enescu, au făcut propagandă pentru regimul respectiv. Enescu s-a dus la Moscova, a dat concerte pentru Stalin, s-a întors în România, după care s-a dus și a început să spună ce frumos este în fabrici și uzine George Enescu, să spună că poporul sovietic este și așa și că i-a plăcut și așa mai departe. Mihai Sadoveanu ce a făcut? A scris o carte sau două sau trei, mă rog, nu știu, acolo nu este, nu mă bag în, cum să spun, nu este domeniul meu. Dar fiecare și-a dus, cum să spun eu, piatra în spate, așa cum a putut el. Sadoveanu a rămas în România, Enescu a plecat în Franța, bine mersi. Deci, Sadoveanu a fost candidat în blocul Partidelor Comuniste pentru București, George Enescu a fost candidat pentru Dorohoi. Dacă George Enescu rămânea în România, era membru al Marii Adunări Naționale, domnul George Enescu. Deci, dacă facem niște acuzații, trebuie să le facem cu aceeași cantitate de măsuri, aceeași greutate și același centimetru. Nu pentru unii mumă și nu pentru alții ciumă. Mai departe. George Enescu, pardon, Mihai Sadoveanu, din, iarăși doamna foarte bine documentată, Virginia Paraschiv, spune că din 1948-1961 a fost vicepreședintele al adunării deputaților. Adunării deputaților, deja, cum să spun eu, este ceva care nu corespunde, ce vreau să spună, sau Marea Adunare Națională sau Adunarea Deputaților. Adunarea deputaților a fost până în 1948, iar Marea Adunare Națională până în 1961. Deci, dacă Sadoveanu a fost membru în Marea Adunare Națională, a fost din 1948 până în 1961, că nu putea să iasă. Se știe foarte bine că orice membru de partid sau din Marea Adunare Națională iese cu picioarele înainte, nu poate să-și dea demisie. Clar și liber. Mai departe. Deci, iarăși, cum se spune, total neinformată, dezinformată totală. Iar referitor, iarăși, la condamnarea acelor legionari care au fost parașutați în România, cum poate să spună distinsa doamnă că Sadoveanu a dat condamnare la moarte? Este total, total neadevărat. Condamnarea la moarte a fost dată de către tribunalul militar din acea vreme. Nu am acte, nu am nimica. Deci, la care imediat după ce s-a terminat procesul, probabil a jucat avocații respectivi, s-au dus la Marea Adunare Națională să ceară clemență, schimbarea pedepsei în eu știu, pe viață și așa mai departe. Iar comisia respectivă adunată de acolo care a fost, eu știu cine, ne-a să știa dinainte. Sentința era dată, era clară și limpede. Ca să ne ocupăm de asemenea, cum să spun eu, tertipuri și giumbușlucuri până a acuza pe Sadoveanu, cum spun eu, este deja sărit din subiect. Ce rogări la? A venit un domn aici să ne arată, cum să spun eu, pe săracul Pamfil Șecar. Domnul respectiv, domnul Pamfil Șeicaru a fost un mare adorator, nu am luat de mână acum, n-am fost pregătit, al lui Sadoveanu. Am să vă trimit spre documentare materialul. Bun, domnul Pamfil Șeicaru, acea moșie de la Ciorogârla, nu a luat-o Sadoveanu. Să știe toată lumea. În momentul, pardon, am fost scos. Un Sorin a apărut aici. Nu știu cine să... Da, l-am blocat, i-am blocat sunetul. Am înțeles. Greșeala a făcut un scomod. Nu am pierdut și eu. Mihail Sadoveanu, în 1948, scrie și în monitor oficial, el nu a mai avut, stimați auditori, nu a mai avut nicio proprietate, ca să știe toată lumea și toată România să audă. Terenul, cele 6 hectare de la Iași și cu casa Sadoveanu, nu a mai fost proprietatea al Sadoveanu. În monitor oficial scrie clar și limpede că proprietatea de la Iași a fost schimbată cu cea de la Ciorogârla, da? În care Mihail Sadoveanu ca folosință. Proprietatea de la Ciorogârla nu a luat-o Sadoveanu, a fost dată datorită faptului că Pamfil Șeicaru a fost condamnat la moarte, nu știu motivele respective, deci toate proprietățile. În acel moment era acel liber. Sadoveanu a stat numai 2 ani de zile acolo, deci numai 2 ani de zile, după care s-a mutat la București, unde la București nu a avut nicio proprietate până în anul 1961, când am. Deci, iarăși, adunările de averi și așa mai departe. Minciuni totale. Nu a mai avut nicio proprietate, absolut nicio proprietate încă o dată. Referitor, deci am vrut să fac aceste precizări. Mă ascultați, da? Sunt... Da, continuăm. Da. Domnul cetățean, exact cum a spus și domnul avocat la urmă, 80% să fac niște afirmații pline de ură, pline de, cum să spun, domnule, noi suntem români, domnilor, eu trăiesc de 45 de ani de zile în Olanda, eu sunt român, prețuiesc tot ce este în românesc, dar nu vreau să dau cu piciorul, indiferent ce ar fi, să dau drumul la valorile noastre. Nu avem voia să facem acest lucru. opera sadoveniană, cum a spus și domnul academician, îi uit numele acum, nu-mi vine asupra domnului, este un continent. Noi dăm cu piciorul la acest continent. Domnilor, domnilor intelectuali care sunteți aici, eu cunosc foarte bine cultura olandeză, deci de 45 de ani, profesor de muzică 30 de ani de zile. Nu știu ce ar da Olanda ca să-l aibă pe un sadoveanu. Nu l-are pe sadoveanu. Nu are Balzacul acesta. Noi, românii, îl avem pe sadoveanu. Ce facem noi? O doamnă profesoară, nota bene, spune să scoată Baltagul din literatura română. Păi înseamnă că este criminal acestor copii tineri români în care îți dorești acest lucru tu ca profesoară de limbă română. Este incredibil acest lucru. Fraților, este incredibil. Eu vorbesc ca un simplu român, nu am nicio treabă cu opera, literatura. Eu spun ca român ceea ce gândesc eu la ora actuală. Este incredibil. Am vrut să-l sun și pe domnul profesor universitar Paul Cernat, un sadovenean pur sang, dar a spus, Dane, te las pe tine pentru că ceea ce spui consimtă acest lucru. Bun, faptele bune. Stimați domni, acel care la un moment dat trebuia să fie linșat, Jidoveanu, ăsta era numele lui, de către respectivii legionari de la Iași, a făcut și fapte bune. Și cum domnul avocat spunea, 80% numai ticălă și să vorbe, de faptele bune să spun numai 20%. Vreau să vă spun în primul rând următorul lucru. Faptă bună, Maria Tănase, câți dintre români, știu că dacă nu era Mihai Sadoveanu, Maria Tănase murea de foame. Literalmente, nu este nicio exagerare. Maria Tănase a fost proscrisă de către securitatea română. Clar și limpede. Eu, ca muzician, știu foarte bine că dânsa, la un moment dat, ne mai avem posibilitatea să cântăm nici în crâșmele din București, nici măcar la nunți, s-a dus să fie profesor la liceul de muzică numărul 1, unde eu am studiat acolo violoncel. A stat 3 sau 4 luni de zile, după care a avut norocul imens să întâmple următoarea treabă. Mihai Sadovean a făcut o cerere la Constanța Crăciun, ministra de atunci, în care i-a propus ca să fie reabilitată Maria Tănase, să-i dea prima dată medalia muncii, nu știu cum, prima medalia de jos, 3. După care, în timp de 3 ani de zile sau 4 ani de zile, Maria Tănase în fiecare an a fost premiată cu toate, cu primul suprem, laureata a premiului de stat, că în România era, nu mai țin minte, o sumă fantastică, iar Maria Tănase, martoră este, mama mea, a venit la Vânător Neamț, i-a căzut în genunchi lui Sadoveanu și i-a sărutat mâna și a spus, bădie Mihai, îți mulțumesc din inimă, a primit medalia cea mare, nu mai știu ce medalie, după care anul următor, ca recunoștință, i-a dus lui Mihai Sadoveanu în strada Armindelului numărul 12, unde actual este locuința ambasadorului Angliei, i-a dus ca recunoștință o căprioară. Bun, în altă ordine de idei, câtă lume știe că Mihai Sadoveanu a reușit cu Chiucu Vai să scoată pe prietenul lui cel mai bun Ionel Pop din pușcărie? După care, Mihai Sadoveanu a fost acela care i-a spus, băi, vină încoace la București că mor de foame acolo, nu știu, Timișoara, Cluj, nu rețin unde, l-a adus în București și l-a reabilitat și l-a făcut scriitor din avocat pe Ionel Pop ca să câștige o bucată de pâine. Aceasta este în altă ordine de idei. Ionel Teodoreanu, care lumea nu știe, hai să vă spun acum ca familie. Ionel Teodoreanu, finul lui Sadoveanu, a intrat în pușcărie datorită Gurii Mari și acelor pamflete epigrame ce a fost, a intrat în pușcărie. După ce a ieșit din pușcărie, era proscris, nu a avut de muncă. Sadoveanu i-a plătit în fiecare lună o pensie alimentară timp de un an și jumătate, după care a aflat că el își bea această pensie în loc să trăiască normal. Din acel moment i-a întrerupt ajutorul respectiv, după care au început și epigramele respective, epigrame de care se folosesc toată lumea. Bun, apropo de lucruri bune, și în altă ordine de idei, sunt oameni din biserică care știu foarte bine că dacă nu era Mihai Sadoveanu, Mănăstirea Neamț, eu nu spun prostia, domnul părintele de la Vovidenia, Mihail Daniliuc, este martor și mai sunt și niște martori, dacă nu era Mihail Sadoveanu, Mănăstirea Neamț era la ora actuală muzeu, stimați domnule. Pentru că Mihail Sadoveanu le-a spus celor dirigoitori de atunci, este și fotografia în mass media românească, este Gheorghe Udeș, Chivu Stoica, încă o persoană în care veniți la Vovedenia, au avut discuția respectivă în care Mihai Sadoveanu le-a spus: fraților, nu faceți muzeu din Mănăstirea Neamț. Faceți mănăstire, dați viață mănăstirii, lăsați călăuri acolo. Și deci Mănăstirea Neamț a devenit din nou mănăstire după renovare. Aceasta este iarăși încă o faptă bună care nu se spune nicăieri, stă ascunsă. Iar în altă ordine de idee referitor la acea zisă nemernicia lui Sadoveanu de a refuza operele lui Brâncuș, personal, am să vă trimit și fotografia dacă doriți, am vorbit cu doamna Doina Lumni la Paris acum 3 ani de zile când am fost la expoziția de carte la Paris și mi-a spus clar și limpede: domnule Herford, nu există nicio dovadă, măcar olografică să fie, sau de personală, în care Brâncuș să fi dorit să facă vreo donație României. Din contră, Brâncuș a spus așa, vorbele doamnei, domnule: României i-am dat masa tăcerii și coloana respectivă, iar Franței i-am dat atelierul meu. Deci, în concluzie, lucrurile sunt clar și limpede. Toate mărșăviile care, cum să spun eu, acestea care au fost până acum cu încondeierea lui Sadoveanu la nemernicia de a nu-i accepta donațiile lui Brâncuș, este o porcărie și, spre surpriza mea, mă bucur foarte mult, de două luni de zile a apărut și în Wikipedia acest lucru în care se certifică clar și limpede că acest lucru este un fake. Domnilor, referitor acum la amestecarea istoriei cu literatura, a spus cineva la început: domnule, lăsați pe istorici să-l judece pe Sadoveanu, iar literatura lăsați-o în altă parte. Literatura este cu totul și totul alt compartiment. A nu a se amesteca una cu alta, merele și perele. Vă dau un simplu exemplu referitor la faptul că noi românii dăm cu piciorul la valori. Domnilor, Richard Wagner a fost un antisemit enorm. S-au aniversat pe tot globul cei 200 de ani de zile de la nașterea lui Richard Wagner. 140 de ani anul trecut de la nașterea lui Mihai Sadoveanu au fost trecut sub tăcere. Nimeni nu a scos un cuvânt, nici măcar Academia Română. Au venit la mine ca să le dau, le-am dat fără, absolut gratuit, ca să se știe, că nu suntem, cum să spun eu, să se publice 5 volume cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea scriitorului care au apărut de-abia acum 10 zile. Domnilor, președintele Academiei Române n-a spus un cuvânt. Nimeni din academicienii români, colegii lui Mihai Sadoveanu, nu au scos o vorbă că anul trecut s-au aniversat 140 de ani. Deci, în concluzie, doamnă procuroare, domni acuzatori, ce mai vreți, domnule? Este linșat, domnule. Lăsați-l în pace, domnule. E terminat Sadoveanu. Este scos de peste tot. Ce mai vreți de la el? Deci, asta este cuvântul meu. Ar trebui, am terminat, să încercăm să ne respectăm valorile noastre, să nu le dă cu piciorul și să fim români și să înlăturăm această, cum de 30 de ani de zile este România o dușmănie, o vrajbă. Românul nu se mai poate concentra de 30 de ani de zile să facă nimic bun. Distruge. Domnilor, eu fac 75 de ani de zile în luna mai. Deci, privesc lucrurile astea la o maturitate deja. Cum este posibil să facem de 30 de ani de zile să distrugem? Nu construim nimic, domnilor. Nu suntem în stare să facem spitale, șosele, academii. Nu facem nimic, deci sunt distrugeri. Și acum vin niște, niște oameni, domnule, e vorba de Sadoveanu, e un monument, domnule. Nu e ca nimeni să spui că, cum se cheamă opera lui Nicoară Potcoavă, este un moft. Dumnezeule, doamne, asta este, toți criticii literari spun că Nicoară Potcoavă este o perlă a romanelor istorice. Deci, de ce să facem din, cum să spun eu, din Sadoveanu un nimic și să scoatem din el? Deci, e mort, e terminat, este linșat. Deci, în concluzie, ce a spus doamna profesoară, vrea să scoată din, cum spun, literatură. Doamna profesoară, nu poți nici dumneata, nici eu, nici... Sadoveanu nu moare. Noi o să ne ducem în mormânt, o să fim niște viermi, dar de Sadoveanu, literatura română nu poate să scoată nimeni de acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi scuzați, vă rog, cum să spun eu, starea emoțională. Îi mulțumesc domnului Sergiu Cioiu că m-a invitat. Am fost foarte, cum să spun, susceptibil și chiar și desinsul domn moderatorul m-a convins că am vrut să ascult numai. Dar în momentul când am văzut, cum să spun eu, niște absurdități spuse aici, dar și faptul că domnul Dorin Nadrău și domnul Ion Corbu există, mi-au dat, cum să spun eu, având, ca să spun ceea ce pot spune. Scuzați-mi, vă rog, această nedexteritate și neflexibilitate în limba română, 45 de ani de zile îți spun cuvântul, deci nu mai este. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat atenție. Vă mulțumim și noi. Bravo, doamne, îmi dai voie puțin, Alex. Cum sunteți rudă cu Sadoveanu? Da, sigur că da. Mama mea este nepoata marelui autor, fiica lui Lia Sadoveanu. Îmi permiteți puțin? Un minut. Da. Eu nu vreau decât să-i mulțumesc lui Dan Herford că a acceptat invitația mea de a veni la această întâlnire, proces, să-i spui tu, eu îi spun tot o întâlnire, un fel de modalitate de a gândi, de a da bile albe sau bile negre, dar aceste bile nu se pot da literaturii de anvergura celei pe care a lăsat-o în urma sa, Mihail Sadoveanu. Mulțumesc! Mulțumesc, Sergiu! Acum, avocatul acuzării, profesorul Dumitru Vemarin, pe care rugăm să deschidă microfonul. Da. L-am deschis. Bună seara! Bună seara! Domnule cetățeanu, dacă o să puteți să dați imaginile trimise astăzi și fotografiate acum 6-7 ore de la Casa Sadoveanu. Rugăm pe grefierul Vare Luca să ne prezinte pozele, le-am trimis. Până atunci, îi răspund mai ales... Până atunci vreau să răspund domnului Jordan Herford. Când l-am văzut astăzi pe Enescu în frunte, iată, acolo este Enescu, nu Sadoveanu, am început să fotografiez de jur împrejur vila. Iată, am 5 ore de vorbit, dar, domnule Herford, faptul că vă aflați și eu azi am aflat că dumneavoastră existați de la dumneavoastră, iar de aici, de la muzeu, au zis că nu mai este niciun moștenitor al lui Sadoveanu pe nicăieri. Astăzi, în jurul orei 14, când filmam și fotografiam treburile astea. Și atunci vreau să vă spun că e o surpriză și o plăcere. E plăcerea faptului că, iată, ați rămas român, iar eu personal am fost întrebat de către domnul cetățeanu dacă sunt de partea apărării sau de partea acuzării. Nu știu. Nu pot fi nici de una, nici de alta, pentru că, din punctul meu de vedere, întregul proces literar de astăzi, între timp pot rămâne imagine și dacă o să încerc să le explic după aceea, să-mi argumentez ce vreau să spun. Deci, procesul literar în sine este foarte binevenit, foarte binevenit. Eminescu nu era așa de bine recunoscut dacă nu avea și negaționiști printre urmași. Iar Sadoveanu, din punctul meu de vedere, merită rangul, deci ahlăul limbii române, a romanului românesc pe care i-l-a dat Constantin Ciopraga, ca denumire. Nu știu dacă dumneavoastră știți, mă aflu tot pentru Dan Herford în răspuns, nu știu dacă dumneavoastră știți, dar Sadoveanu este scos din manualele românești. Păi eu care apăr limba română prin revista internațională. Îmi pare rău, nu este scos din manualele românești. Îmi spuneți la care din manuale este? Că eu nu știu. Și eu trăiesc în România. Haideți să vă spun acum, dacă toți... Și acum, stați un pic. Vă spun, vă dau un... V-ați supărat când v-am întrerupt. Ia mai tăceți, prietene, drag. Nu-i așa? Vă iau printre prietenii mei cu toată plăcerea. Deci, trebuie să vă spun următorul lucru și la toți până la urmă. Domnilor, procesul este foarte binevenit. El însă are un obiect un pic deplasat. Procurorul de ședință propune perioada 1944. Aș vrea să spun multe și cred că o să mă și bâlbâi. Deci dacă luăm de la 44 încoace, Sadoveanu este negativ. Dar rămâne de la 4 și văd că alt prieten îl ia de la 1928 încoace. Cu Hanu Ancuței. Păi Hanu Ancuței e o capodoperă. Mare, mare, mare. Aproape să egaleze frații Jderi. Păi cum putem? Noi nu vom putea niciodată, și aici aveți dreptate, cei care veți crede și afirma, Sadoveanu nu poate fi scos din literatura română, nici vorbă. Eu aș deschide discuția cu anul Sadoveanu, 1904, și, dar vreau să delimitez chestiunile acestea. Dacă vorbim de la 44 încoace, Sadoveanu are la pete, dar are și meritul esențial, care, ajungând acolo în frunte, el era simbolul rușilor și nu numai a rușilor, proletcutismul, cum s-a spus aici, aveau nevoie de acest simbol național. Și atunci, Sadoveanu, să rămânem clar, a trăit într-un șantaj permanent și într-o frică ieșită din comun. Să vă spun și de ce. Eu îndrăznesc să spun că am scris despre Sadoveanu. Dumneavoastră a zis că ce-i drept, ziarul meu e mai de redusă suprafață la 4 județe din Moldova. Dar am scris despre Sadoveanu și cei 140 de ani. Mai mult. Din anii studenției de la Iași, Sadoveanu a fost printre cei pe care noi, studenții de atunci, și eu, omul mai matur de acum, dumneavoastră aveți 75 de ani, îmi fac 80 peste o lună și. Deci, îl avem pe Sadoveanu ca emblemă națională pentru romanul său istoric, pentru contribuția la dezvoltarea literaturii române, de ce nu pentru ce a însemnat per total, pentru că eu l-am descoperit, redescoperit pe Sadoveanu, cel care încuraja revista Ion Creang în 1908, deci la câțiva ani după ce el era foarte cunoscut, cel care colabora cu Tudor Pamfile și cu tot grupul de la Bârlad. Eu am o teză de doctorat despre etnologie. Tudor Pamfile și revista Ion Creang. Prin urmare, am fotografii, de asta m-am anunțat astăzi, cu Sadoveanu, dar nu pot prezenta acum decât se vede doar. O să le trimit dacă se alcătuiește în continuare un dosar. Chiar trebuie făcut acest dosar, tocmai pentru că aici se găsi meritele esențiale. Pentru că noi oricine va fi în tribunalul ăsta nu poate da admis sau respins ca la judecătorie. Nu se poate. ori admit cu nu știu ce, ori resping, dar cu nu știu câte rezerve și oricând atacabil într-o altă instanță. Dar nu asta e problema, noi nu suntem instanță judecătorească, iar părerile noastre se adună la, până la urmă ca niște cărămizi la un fel de panteon special numit Mihail Sadoveanu, ceahlăul literaturii românești, cum zicea Ciufraga. S-ar putea să mă mai repet un pic. Stimați prieteni, al analiza pe Sadoveanu doar după 1944 sau chiar după 1928, e drept că Sadoveanu a stârnit între 1928 și 1944 acele reacții împotriva sa, că trebuiau să-l atace și naziști și legionari și nu știu ce, pentru că, să rămânem înțeleși, a valorificat graiul, limba, obiceiile, etc. Viața românească a românului cum nimeni n-a mai putut o face. Păi el nu trebuia să fie atacat tocmai pentru că mai mărunții vremii trebuiau să se scarpine de un stejar. Și acum mă întorc iarăși la dihotomia aceasta. Făcându-l pe Sadoveanu mai mic după 1944, nu îi vom putea scădea valoarea nicicum ca simbol al eroismului, al vieții eroice a românilor și mai ales ca evocator al epocii lui Mihail sau lui Ștefan cel Mare. Nu mai există așa ceva. Adică nu există ceva comparabil, asta e ideea. În sfârșit, cred că procesul literar de față va avea destule ramificații, sau și eu pot să spun și scris și verbal și prin imagini, va avea latura aceasta care rămâne ca un fel de o sevă a istoriei eroice și cu particularitățile românești. Cu feudalismul ăla de la începutul secolului trecut, nu, a celuilalt. Și atunci, din punctul meu de vedere, dovezile care se vor aduce, dacă se menține perioada 44 până la noi, vor mai fi până la urmă cele care se adauge cumva monumentului Sadoveanu ceva. Eu am aici prezentarea de la muzeu, luată chiar astăzi, și în toată prezentarea operei lui Sadoveanu, după 1944, sunt doar două opere. Ce înseamnă asta? Că deja Sadoveanu este ca monument, că este. Și că partea aceasta mai slabă a existenței sale aproape nu mai contează în istorie. Subliniez, omul acesta, eu am dat dovezi fotografice și dacă le mai puteți da un pic, omul a avut o avere. Chiar dumneavoastră a spus că nu mai avea. Păi trebuia să-și curețe averea după, în timpul comuniștilor. Și el a donat-o nu știu cui, a făcut nu știu ce. Apropo de Pamfil Șeicaru, aici sunt, e o întreagă istorie. Deci acolo este ceva, dacă vreți, explic, dar, mă rog, o să-mi pierd ideea dacă mă gândesc să vorbesc despre elemente particulare. Sadoveanu în sine a avut o avere serioasă. A avut 11 copii la cele două soții, uitați-i acolo, dar, cum să vă spun eu, la masă avea 40 de oameni, 42 de oameni. Păi ca să hrănească atâta lume, trebuia să aibă venituri. Veniturile lui Sadoveanu au fost aproape exclusiv din literatură. Cine l-a susținut cel mai tare a fost Garabezi Brăileanu. Și la Viața Românească. Când a scos Însemnările Literare, atenție, asta nu-i prima revistă de după război. Revista Florile d'Albe de la Bârlad a apărut la 1 ianuarie 1919. Și apoi în februarie-martie a apărut asta. Prin urmare, Însemnările Literare și apoi România și apoi Viața Românească au consemnat și l-au lansat, l-au încurajat, l-au stipendiat pe Mihail Sadoveanu care, ca să-și adune averea lui. Și a muncit omul, avea mai multe proprietăți, și la vânători, și la grumăzești, și în alte părți. Nimic, cum să spun eu, de condamnat pentru vremurile acelea. Iar când au venit comuniștii, el s-a temut totdeauna că va fi executat de ăștia. Ce s-a dovedit, nu știa ce ar urma când ăștia făceau colectivizarea și deschiaburirea, dar el n-a apucat încă deschiaburire când 61 a murit. Trebuie să vă fac mărturisirea că eu l-am văzut după ce am terminat liceu, imediat pe Sadoveanu. Era un munte de om și atunci îl duceau de câte o mână câte un om și din spate îl împingea altcineva când l-au coborât din mașină. M-am dus la Uniunea Scriitorilor că să aspiram și eu să devin scriitor. Publicasem câte ceva. E o amintire excepțională pentru mine că l-am văzut pe Sadoveanu. Cum să nu-l iubesc? Cum să nu-l iubesc pentru frații ișderi, neamul Șoimăreștilor și chiar Nicoară Potcoavă, care are conotațiile lui. Și atunci, iată de ce, eu nici nu știu dacă, că domnul cetățeanu m-a întrebat dacă vreau să fiu al acuzării. Nu știu dacă pot fi nici al acuzării, nici al apărării. Dar pot să constat că Sadoveanu este chiar împotriva oricărei critici, oricărei, domnul Jordan a fost extrem de combativ, chiar nedrept. Hai, e minciună. Nu, domnule, sunt niște păreri și aici scoatem până la urmă în evidență o parte, că toată nicicum, o parte din valoarea operei unui mare scriitor român. Vă mai pot vorbi încă multe ore, dar mai spun o dată. Tribunalul acesta literar nu va putea spune nici admis, nici respins. Oricât ar fi el de aspru sau de binevoitor. Al doilea, ne străduim cu toții până la urmă să întărim acest monument. Și el poate fi, ca să zic așa, zgâriat sau apropo de, mă rog, de tineri ăștia, cu resurse mentale reduse. El poate fi mâzgălit, dar ăla mare și stabil în istoria culturii naționale nu poate fi clintit. Și atunci, să nu mai fiți așa vehement când alții au altă părere. Lăsați-i să spună că asta duce până la urmă la aflarea adevărului. Vă îmbrățișez de la distanță, nu știu cum sunteți posesorul drepturilor, dar v-am spus că astăzi am spus că nu mai este nimeni care să-l reprezinte. Și vă felicit. Îmi permite să vă fac un compliment aici în public pentru ce ați spus? Nu. Eu sunt foarte deschis, eu am o sinceritate nordică. Da, mă rog. Chiar sunt deosebit, cum să spun, de surprins plăcut, pentru că iarăși este al treilea om care, într-adevăr, merită să fie numit un român adevărat. Mulțumesc. Cetățeanul zice că eu sunt român adevărat și el e și mai adevărat, că face lucrurile astea minunate pentru toată lumea până la urmă, pentru tot. Eu am o expresie, românii dintre granițele limbii române, dar e tot globul, că prietenul meu Bentodică de la Melbourne mă bombardează cu tot felul de, așa, prietenii din Germania la fel, acum am să vă aștept pe dumneavoastră să... Aveți și un prieten în Olanda acum. Sunt sigur și vă aștept să vă public în revista Meridianul Cultural Românesc. La mine biroul este... dărâm pe altele acum, care are 705 colaboratori din 32 de țări din 4 continente. Păi mă primea cetățeanul, da, acolo la Asrat, dacă eu n-aveam niscai realizări și 48 de cărți înseamnă ceva. Azi am luat-o cetățeanul, să știi, pe-a 48-a. Dacă locuiți la Iași, optim? La Iași, da? Eu locuiesc în Vaslui. Vaslui. Am înțeles. Bun. M-am dus la Iași astăzi ca să iau, m-am dus special, că nu pot face să fac niște considerații fără să fiu și cu documentele. De-aia am solicitat fotografiile alea și le-am trimis la vreme. Prin urmare, dacă îmi dați voie să încerc să închei, chiar n-aș vrea să fiu obositor. Dar iată, Sadoveanu este prea mare Nu-i prea mici. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, drag prieten. Mulțumesc mult. Avem o solicitare, presupun, de martor. Sanda Tulici, din Wisconsin. Da, bună ziua tuturor. Nu am fost foarte atrasă de subiectul de astăzi, să fiu martoră la procesul domnului Mihail Sadoveanu. Mi s-a părut o temă pe care eu nu am mai practicat-o, nu am mai intrat niciodată într-o astfel de situație, dar am o atracție deosebită pentru această formațiune socială, culturală, intelectuală, care se numește Cenaclul la Sran, și din respect pentru literatură și din respect pentru componența cenaclului, am intrat să vin și pentru insistența, nu-mi vine să cred, a soțului meu, du-te, du-te, du-te, du-te. Și am venit. Sunt impresionată de ce am auzit și de o parte și de cealaltă. Am avut frisoane în momentul în care s-au făcut acuzații, pentru că noi toți de aici, care suntem în jurul vârstei 70, unii mai puțin, alții mai mult, noi toți am trecut prin scrierea domnului Mihail Sadoveanu. Eu mă aduc aminte, pentru mine a fost prima baie de proză, prima baie de proză realistă, reală, a fost a marelui Mihail Sadoveanu. Vreau să spun că despre Mihail Sadoveanu fiecare are păreri învățate, primite, ascultate și păreri opționale. Fiecare gândește și spune ce vrea. Eu am o singură rugăminte acum. Să despărțiți marele narator, marele prozator Mihail Sadoveanu de partea politică. Aici este casa literelor. Noi ne adunăm pentru că suntem români, pentru că vrem să salvăm. Domnule Jordan, sunt de acord cu dumneavoastră mult și cu ceilalți, pentru că noi asta facem de atâta timp aici, să salvăm ce este românesc, să apărăm ce avem. Suntem în drumul spre iad, acela nu noi. Mulțumim. Cei care se ocupă de distrugerea literaturii, de a culturii, a artei, a vieții, și așa mai departe. Deci să se despartă părerea mea personală, viața de politician, a vremurilor de atunci, de viața de opera scrisă a marelui Mihail Sadoveanu. Am reținut părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, așa cum am structurat procesul, am rugat să mă adunțați pe chat dacă vreți să luați cuvântul, din ce unghi vreți să, în ce unghi vreți să vă situați, dar nu, nimeni nu m-a anunțat că dorește să mai vorbească. Deci trebuie să închide. Domnul Cristian de la Iași mă întreabă. Vă rog, aveți cuvântul, domnul Cristian. Am deschis microfonul acum. Da, foarte interesante toate pledoariile care le-am ascultat până acum. Respect maxim moștenitorului, ultimului moștenitor cunoscut al domniei sale, Mihail Sadoveanu. Sunt de acord cu doamna din Wisconsin, am aceeași părere, să despărțim foarte clar și foarte precis elementul politic de elementul literar al fenomenului Sadoveanu. Ceea ce se întâmplă de 30 de ani încoace este nu o consecință, ci un plan diabolic care funcționează cu precizia unui ceasornic, primii care au intrat în România au fost asasinii economici. Odată cu acești asasini economici au intrat și asasinii românismului. Deci sunt marginalizați scriitori de o importanță colosală pentru cultura românească și nu numai românească. Un Sadoveanu nu este numai al românilor. Un Sadoveanu este al tuturor celor împărțiți și împrăștiați în întreaga lume. Eu militez pentru o editură în format electronic, pentru o editură online, în ideea că nu doresc să ni se mai taie copacii și eu sunt omul care doresc cu tot sufletul să ne rămână stejari în continuare în picioare. De asta militez pentru literatura în format electronic, care poate ajunge foarte repede la toată lumea, inclusiv în Wisconsin, într-o secundă. Da, Sadoveanu este marginalizat, este aproape eliminat. Domnul Dumitru, cuvântul lui are greutate, e adevărat. Întreabă 100 de tineri, de unde doriți, îi alegeți dumneavoastră și întrebați 100 de tineri despre Sadoveanu sau despre Eminescu. Avem noroc cu frații noștri de peste Prut, ca să zic așa, că îi mai țin și pe Sadoveanu și pe Eminescu aproape de inimă. Noi, în schimb, ne-am mai dat cu curentul. Și adevărat, suntem oameni de 60 de ani, de 70 de ani, care încă avem curajul să facem plecăciune în fața unui roman scris de Sadoveanu. Și o facem cu conștiința împăcată, cu mulțumire sufletească și am vrea din gestul nostru să învețe și cei care vin acum. Să învețe să facă plecăciuni în fața unui scriitor de un asemenea calibru. Vă mulțumim. Vreți să ne spuneți numele întreg? Că... Da, Cristian Arsenoi mă numesc. Mă găsiți pe Facebook cu numele acesta. O să vedeți acolo, am și un post de radio prin care mă ocup în mod excepțional doar de cultură, teatru radiofonic, concerte celebre. Okay, domnul Popescu este una din colaboratoarele de mare anvergură. Am scos împreună în format electronic 8 cărți de ale dumneiei, a noua este în lucru. Uniunea scriitorilor are treaba ei, are oamenii ei, nu ne băgăm, dar cărțile dumneiei zboară prin toată lumea datorită faptului că ea a acceptat conceptul meu de carte multimedia și cărțile ei zboară efectiv în toată lumea. Este o mare bucurie pentru mine că am putut să-i fiu de folos și sper să mai fiu și altora de folos în aceeași manieră. Cu asta mă ocup. Da. Nu mi-a cerut cuvântul, domn profesor. Are cuvântul, da. Sergiu Cioia. Bine. Deschide microfonul, Sergiu. Da. Vă mulțumesc. Nu vreau să spun decât să vorbesc de data asta în citate. Intrăm într-o nouă eră. Trecutul s-a evaporat și viitorul e doar în imaginație. Avem doar prezentul. De fapt, întotdeauna avem numai prezentul. Și ne avem unii pe alții. Sau, mai bine zis, am putea să ne avem unii pe alții dacă distanțarea sanitară, conspirațiile de tot felul, buncărele care se clădesc și ura irațională care a înlocuit mila și rațiunea nu ne vor lăsa și mai îndepărtați, mai temători și suspicioși decât înainte. Dalai Lama e convins că orice om de pe planetă e familiar, că se poate apropia cu înțelegere și afecțiune de absolut oricine, indiferent unde e, dacă e departe și dacă nu vorbește aceeași limbă, indiferent de apartenența politică, de culoarea pielii, de sex, etc. Nimeni nu e străin, declara. Sunt la fel ca toți oamenii, nu mă văd deloc diferit, doar că la răsăritul soarelui dimineața încerc să-mi ajustez puțin atitudinea. Iată cineva care a lucrat cu sine însuși și s-a pregătit toată viața să-și dezvolte voința de a fi, de a deveni un om adevărat, responsabil pentru a putea juca un rol conștient în lume, pentru a fi un servitor al spiritului, dar servind și umanitatea și tot ce trăiește pe acest pământ. Această întâlnire la care am participat este o întâlnire în care s-a dezbătut între întuneric și lumină, între umbre și prezența a ceea ce poate fi sfințit. După părerea mea, toți cei care au vorbit au avut puncte de vedere interesante de ascultat, dar concluzia mea personală este că trebuie să ne iubim tot ceea ce este reprezentativ românesc și tezaur pentru spiritul nostru. Da, mulțumim. Mulțumim, Sergiu. Mi s-a atras atenția de la un avocat de profesie că totuși este, nu este cenaclu, este un proces. Deci mi-a cerut dreptul la cuvânt domnul Cristian. Da. Nu domnul Cristian, domnul Florentin. Da? Bună seara. Da, am intrat un pic mai târziu, am prins partea de apărare a lui Mihai Sadoveanu și vreau întâi să vă felicit pentru demers, un demers inedit, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa, să vorbim despre umbrele și lumina unui simbol, de exemplu cum este Mihai Sadoveanu și așa cum am să preiau cumva starea domnului Sergiu Cioiu, pe care îmi permis să-l salut și să-l felicit pentru spectacolul de acum câteva zile de la Notara, unde a fost extraordinar. Pe de altă parte, cred că eu, unul ca filolog, poate am să contrariez pe mult, dar cred că oamenii trebuie văzut în toată polivalența lor și nu ar trebui fracturați sau dislocate să zicem, partea publică biografică cu partea, să zicem, artistic-biografică. Ele ar trebui aduse împreună și numai o formă de a le înțelege, de a le pune într-un sincretism și ceea ce rezultă din ele ne poate face să înțelegem ce este umbră și la Mihai Sadoveanu, ce este lumină la Mihai Sadoveanu și cred că ele trebuie ambele împlinite, complinite cumva. Nu sunt, de exemplu, de acord cu teoria lui Călinescu, preluată după aceea și de Manolescu, că biografia artistică literară nu trebuie amestecată cu biografia, să zicem, publică, n-a spune intimă, ci publică, politică. Uneori ele este, de cele mai multe ori ele se întrepătrunc și se influențează. Ele nu pot fi sunt stări diferite, dar ele sunt, se întâmplă cu pe același schelet. Aș spune din mai multe puncte de vedere. Există omul diurn de care vorbea și Ilia, de omul diurn și omul nocturn. Deci nu le putem separa. O formă lucidă de a le aduce pe amândouă împreună și de a le caracteriza, de a le analiza, ne aduce noi în starea de a înțelege și de a nu idealiza. Pentru că scopul artei, în general, este de a idealiza. Arta idealizează. Biografia publică, mă refer strict la biografia publică, în general, scriitorii deveniți simboluri foarte puternice. Repet, Mihai Sadoveanu, Arghezi, Iorga, da? pe un alt palier istoric, Eliade, da? Și deci, chiar și Cioran, nu pot fi rupți, nu pot fi idealizați Adică asta nu este corectă. Literatura nu este corectă, filozofia nu este corectă când îi pune pe un socul al idealismului, al idealizării. Ei trebuie aduși la aceeași masă pentru ca ei înșiși să devină lecție pentru noi și de acolo să rămână esența. Pentru că această idealizare, și la, acum mă refer la Mihai Sadoveanu, riscă să ne aducă în situația de a repeta, de a repeta anumite erori. Pentru că Sadoveanu este și un personaj istoric, și un personaj politic. Nu este doar un personaj, nu este doar un creator de novelă, de roman, sigur, unul dintre cei mai mari, ci unul dintre cei mai importanți, unul dintre cei mai ambientali. Poate Sadoveanu este primul mare scriitor român ambiental, care odată ce intri în această desime a scriturii lui, e greu să ieși. Adică e o corporalitate și o gândire și o stare din care greu poți să ieși. Dar, pe de altă parte, aceea structură, aceea structură somatică, cred că este supusă și anumite erori de biografie politică sau de cazul anumitor decizii despre care s-a vorbit cu siguranță în prima parte. Și deci intervenția mea, în general, ar trebui, după părerea mea, ca cele două aspecte să fie aduse în discuție și în apărarea și, să zicem, în contra, să zic așa, în contra unui scriitor. În cazul acesta, astă seară, Mihai Sadoveanu. Cred că ar fi corect, așa e just, așa este normal pentru a scăpa de anumite idealizări și scopul optim ar fi să înțelegem și așa cum a spus și domnul Cioiu foarte frumos, să ajungem spre acel umanism. Și acel umanism rezultă tocmai din acest joc de umbre și lumini. Atât. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnul Frate. Domnul profesor Ion Corbu, vreți să reveniți? Ați vorbit. Poate mai e și altcineva să spună. Doamna Constanța. 30 de secunde, dacă mă lăsați. Ok. N-aș vrea să se perpetueze confuzia asta. Nimeni nu vrea să îl rupă pe Sadoveanu de omul complex și complet care a fost Sadoveanu. Noi și eu am susținut să nu amestecăm epocile politice, sistemele care nu se datorează lui Sadoveanu cu biografia lui Sadoveanu. Să nu transperăm asupra lui o întreagă epocă și un întreg regim. Mulțumesc! Așa este. Oamenii sunt sub vremuri. Chiar și conștiințele. Da. Vă mulțumesc! Deci, doamna Constanța. Ideea este, ca predecesorul meu, că din punct de vedere al creatorului, nu al juristului, nu al filologului, măcar emoțional trebuie să ținem cont că este scriitorul nostru al românilor și dacă noi, românii, nu ne ținem aproape și nu ne valorificăm creatorii, nu mai putem să cerem celorlalți să ne respecte. E adevărat că alte nații, dacă ar fi avut pe Eminescu, l-ar fi pus într-o lumină mult mai frumoasă, pe Sadoveanu la fel și nu l-ar fi dat afară din manuale, pe Creangă, cum aud că nu mai e valoros și nu mai e nevoie să învețe copilașii despre el. Și așa mai departe, epocă de epocă, an de an, care vine peste noi, înlătură baza culturii noastre. Măcar din punctul nostru de vedere al românilor, ar trebui să ne ținem aproape valorile și niciodată, indiferent de sigur, de oportunismul momentului care l-a fructificat și probabil că fructifică toți astăzi, vreau să dau exemple, s-a putut pune o pată rea asupra activității lui. Nu asta contează că au rămas atâtea opere mari pe care nimeni nu poate să le conteste și să le distrugă, nu contează viața lui particulară, politică. Până la urmă, toți au avut mici pete și poate că lui vor fi sau se consideră mai mari. Asta nu e important. Important ce rămâne după ce nu mai ești. Ce rămâne ca operă. Și lucrurile astea nu se pot șterge. Am tot respectul pentru creatorii noștri români și pentru faptul că au putut să ne arate lumii întregii la justa noastră valoare. Românul întotdeauna a fost creator, dar foarte modest și n-a știut să se valorifice la data respectivă. Dacă a avut Sadoveanu oportunitatea să ajungă în guvern, a fost întâmplarea lui, a vieții lui. Nu toată lumea are posibilitatea asta. Și atunci nu trebuie să criticăm, a fost karma lui și a trecut din ea și foarte bine că a putut să folosească de situația asta. Asta e părerea mea. Vă mulțumesc. Vă rog să vă limitați la 2 minute, pentru că altfel ne lungim prea mult. Păi 2 minute, dar acuzarea a fost 200 de minute. Și apărarea dublu. Și da, apărarea două, trei propuneri. Avem înregistrat totul. Să poftiți, domn profesor Iondur. Dar nu pot în 2 minute, în niciun caz. Nu, ok, vă dau câte minute aveți de voi. Ok. Să știți că n-am vrut să iau cuvântul în seara aceasta și nici măcar am avut sentimentul că nu vreau să intru să particip la cenaclu, pentru că s-a întâmplat exact ceea ce vă spuneam data trecută când ne-ați prezentat ca inedit sau ca inedită inițiativa aceasta a dumneavoastră. Domnul cetățeanu și domnilor din Quebec sau din Canada, mie mi se pare că ceea ce spunea Horia Stamatu se adeverește. Se adeverește pe invers, și anume, dumneavoastră ați părăsit România, dar Stamatu spunea că n-ați părăsit românitatea. Eu cred că în seara aceasta ați dovedit că ați părăsit și românitatea. Adică la granița țării v-ați lăsat pantofii care au pe talpa lor țărâna din ograda părinților dumneavoastră. Și în seara aceasta ați dat o lucrare de control, mi se pare, extrem de semnificativă. Adică un extemporal la care eu, ca profesor, și am o carieră în spate și de profesor și de critic, v-aș da nota 0, dacă se poate, sau 1. Apreciez foarte mult ce s-a spus în seara aceasta. În primul rând că a fost o mascaradă, dacă e să fiu foarte dur, dur cu adevărat, dur scris cu D mic, a fost o mascaradă și o scenare judiciară care nu se compară, de pildă, cu procesul Dinu Noica Pilat. Apreciez foarte mult ce s-a spus aici de către Ion Corbu, de către Dorin Nădrău, parțial de Dumitru Marin, care a stat într-o stare de ambiguitate, nu știe ce să apere sau să acuze, adică într-o dilemă, cu alte cuvinte. Blaga zicea că dilema este un centaur care se întreabă la poarta grădinii zoologice să intru, să nu intru. E bine, apreciez foarte mult, cu toate că ceea ce s-a spus aici sunt locuri comune. Tribunalul acesta din Quebec, de fapt, există într-o contradicție în termeni. E ca povestea aceea, afară vopsit gardul, înăuntru leopardul. Ne îndepărtăm de subiectul procesului. Nu ne îndepărtăm de dumneavoastră spuneați că a fost o mascaradă sau ceva. Dumneavoastră acum încercați să faceți o mascaradă. Nu, eu vă spun părerea mea, domnul cetățeanu, suntem oameni liberi și lăsați-mă să vă spun punctul de vedere. Exact, dar avem o structură, o organizare. Dacă nu trebuie să mă setați dumneavoastră să spun ceea ce vreți dumneavoastră, lăsați-mă să spun eu. Deci vă numiți tribunal literar și faceți de fapt proces politic. Iar ceea ce a citit aici domnul Ganea, doamna procuror, nici nu aș vrea să-i mai țin minte numele, sunt niște conspecte de istorie politică, demne de Universitatea Marxistă Serală de la Gâmbloacă sau nu știu de unde. Adică sunt niște locuri comune. Îmi pare rău, nu aveți dreptate, domnule. Da, de ce să condamnăm niște dezbateri? Nu, și nu-mi place nici terminologia. Oamenii ăștia s-au străduit. Dumneavoastră, ce vreți să desfiți? Foarte bine s-au străduit, dar Domnul Marin, eu nu v-am întrerupt și vreau să vă spun că în momentul în care un magistrat se pretează să judece un creator de talia lui Mihail Sadoveanu după biografia lui civică, politică, după biografie și încurcă biografia cu opera, trecând peste un principiu de bază elementar de clasa întâi al criticii literare, sau doamna spune că din Baltagu, acolo, ultima scenă care incită la violență, haide să scoatem toate basmele din literatura română, unde zmeul îl bagă pe nu știu care până la genunchi în pământ și nu curge picătură de sânge. Și se întreabă elevul de clasa 1 sau de clasa 4-a, ce violență este asta extraordinară? N-am mai întâlnit niciodată și nu e nimeni în stare să spună hai să scoatem basmele din literatură că ele cultivă violența. No, domnilor, știți ce înseamnă valoare estetică sau nu știți? No, deturnați discuția, domnul Ion. Ocupați-vă de altceva și lăsați asta pe mâna criticilor literare. Criticilor literari. Procesul literar a deturnat discuția, nu-i bine. Domnule, acum de întreaga istorie a criticii literare românești. Domnule profesor, și îmi pare rău, dar trebuie să vă întrerup. Nu-l întrerupeți. Păi ne abătem, facem un cenaclu, Nu, ce ați făcut aici? Ați făcut foarte corect, aplicat și contextualizează. Ați făcut paralelogie și domnul Jordan Hereford a fost singurul om care a adus lucruri cu totul și cu totul inedite și din arhiva familiei, invocând aici neadevărurile pe care procurorul și domnul Ganea le-au spus cu o violență demnă de procesele comuniste. Ne-ați adus aminte și ne-ați amărât seara aceasta cu procese de acestea politice făcute în grila lui Anna Pauker. Da, mulțumesc, domnule profesor Iondur. Vă amintesc un singur lucru. Noi suntem în lume liberă, putem să avem opinii și negative, și pozitive, și greșite, și așa. Dar menirea acestui tribunal este de a clarifica ce este greșit, ce este corect. Deci, a discuta și a stabili niște adevăruri nu este greșit. Este necesar, este util. Cât să se perpetueze fel de fel de erori, fel de fel de neadevăruri. Uitați, am clarificat multe dintre neadevărurile care circulă prin diferite forme și vom mai clarifica și altele. Iar la sfârșit, dumneavoastră veți spune vinovat, nevinovat, iar dreptul de recurs, la recurs, se vor discuta, se vor aduce probele, se va discuta mai concret pe probe și vom stabili dacă este imaculat Sadoveanu sau are pete negre. De ce să ascundem petele negre? Pentru că dăm exemplu negativ generațiilor viitoare. Poți să faci orice fel de greșeală, orice, ți se iartă dacă ai talent. Nu e așa. Avem nevoie de oameni de caracter. Avem nevoie de oameni de caracter. Sunt talentați foarte bine, dar să aibă caracter. Ăsta e mesajul pe care vrem să-l transmitem. Deblocați-l pe domnul Dur. Deblocați-l pe domnul Dur. Rugat, omul vorbește, nu-i politicos. M-a rugat domnul Jordan. Dacă se poate. Domnul Jordan. Da. Mulțumesc frumos. Toate vă mulțumesc mult că ne-ați rămurit cu multe lucruri. Doresc să fac o mică, cum să spun, o comunicare pentru toată românimea. Apropo de faptul că eu trăiesc în Olanda de 45 de ani. Acum 4 ani de zile am pus în mișcare, fără ajutorul ICR-ului, fără banii poporului român, și s-a publicat la Paris cartea noastră istorică, Zodia Cancerului sau Vremea Ducării Vodă în limba franceză. Deci, lucru care nu a apărut în presa română, carte care a fost editată și publicată la École Supérieure de Paris, nu e nevoie să spun ce înseamnă această instituție fabuloasă, care a primit cartea aceasta fără, cum să spun eu, drepturi de autor și așa mai departe, publicate din dragoste pentru Sadoveanu, cadou către publicul francez. Acum vreau să vă mai fac public românilor următoarea subliniere. În timpul comunismului, novela Hayasamis a fost interzisă, să spunem așa, uitată, datorită guvernului Ana Paucăr. Această novelă am hotărât acum 4 ani de zile ca să o scot la suprafață. Personal, fără niciun ajutor din partea culturii românești, fără nicio subsidie. Am tradus-o în limba engleză, este gata de tipar, este tradusă în limba franceză, gata de tipar, în limba italiană, gata de tipar, și doresc, încă nu am găsit până acum, ca să o public și în limba ebraică. Cine nu cunoaște această novelă, este vorba de dragostea unei tinere evreice românce cu un țăran român. O carte fabuloasă care a fost, cum să spun, a avut o critică din partea tuturor criticilor literari din România. Deci am făcut un anunț, nu este comercial, că nu am nevoie, dar ca să știe toată lumea că Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu alive, trăiește pentru noi românii, chiar că dacă vor unii sau nu vor alții. Vă mulțumesc frumos pentru acceptul de a publica acest. Vă mulțumesc, domnul profesor dr. Nic Dima, fost director al postului de radio Vocea Americii, este cu noi și a cerut cuvântul ca să facă o mărturie. Sau... Da, vă mulțumesc. M-auziți? Da. Da. Domnilor, am urmărit parțial la această discuție, foarte utilă de altfel, dar puțin cam pretențioasă. Procese mult prea mult să faci unui om care are o viață de activitate și să ajungi la o concluzie în 2-3 ore. Eu aș fi spus că o evaluare sau reevaluare ar fi fost mai la obiect. În afară de aceasta, cred că trebuie să evităm în cenaclu subiecte controversate care nu ne unesc. După cum vedem, opiniile sunt diferite și chiar dacă ne exprimăm în general politicos și civilizat, se simte oarecare controversă în acest subiect. Aș prefera subiecte care să ne unească. Sadoveanu e fără îndoială un mare scriitor. Eu l-am prins parțial în țară, am citit puțin din el. Știu că politic, din punct de vedere politic e controversat, dar nimeni nu vrea să-l scoată și nici nu poate să-l scoată din literatura românească. Să-l acceptăm ca atare. Partea politică e atât de controversată încât citeam acum recent, acum câteva luni de zile, că francezii, de exemplu, la 200 de ani după Revoluție, încă nu se iertase reciproc. Noi avem numai 30 de ani de când s-a produs acea schimbare numită Revoluție. Ar trebui să participăm la reclădirea, refacerea morală a României, între altele prin literatură și artă, pentru că politica deocamdată tot nu ne unește. Altfel, nu am nimic de adăugat. Interesant tot ce s-a spus, dar subiectul rămâne complex, dificil și controversat. Mulțumesc! Mulțumim, domn profesor! N-ați reținut, am specificat foarte bine, nu are legătură cu cenaclul destine literare. Această acțiune este separată de cenaclul destine literare, dar am invitat pe cei care sunt interesați de astfel de, să zicem, proces. Noi putem să folosim metafore, licențe poetice, știți, da? Numai pe cei care sunt interesați de acest subiect. Pentru mine a fost foarte important, în calitate de coordonator. Moderator. Moderator. Am auzit lucruri foarte interesante pe care nu le știam. Altfel, credeți că le puteam afla? Nu. Și evident, fiecare va trage concluziile pe care le va crede de cuvinte. Mă roagă să ia cuvântul poetul Mircea Ștefan din Ohio. Da, m-am dezmutat. Bună ziua tuturor! Nu vă țin prea mult și vreau să spun că într-o discuție cu Alex mi-am exprimat îndoiala unui demers de acest gen proces. Sadoveanu, ca și alți mari scritori, trebuie analizat de către critici literari. Un proces... O mare greșeală. Am specificat foarte bine, criticii literari au meseria lor, o facă, au făcut-o de zeci de ani. Noi facem ceva diferit. Bun, deci bun. Noi eu nu facem critică literară. Ok, eu mi-am exprimat îndoială. Dar ce voiam să subliniez, câteva mici amănunte, nu mă pot pune nici de partea acuzării, nici de partea apărării. Stimez pe cei doi prieteni ai mei, Ion Corbu și Dorin Nădrău, au venit aici în special, m-a uluit prezentarea lui Dorin despre activitatea lui Sadoveanu de dinainte de 1945, mă rog, de înaintea epocii comuniste. Dezavuiez anumite atitudini pro-comuniste a lui Sadoveanu de după, inclusiv faptul că a semnat opera în ghilimele, Mitrea Cocor sau Mitrea Curcur, cum îmi spunea cineva, scuzați expresia, și mai sunt multe lucruri care pot fi imputate unui scriitor. Părerea mea ca și cea a domnului Florin, care a vorbit înaintea mea, contrară celelalte al lui Ion Corbu, este că un scriitor trebuie analizat împreună cu viața, opera și viața. Opera este o pecete a vieții. Eu nu pot să o văd altfel. Sunt în strânsă legătură. Și este adevărat că Călinescu a scris viața și separat de opera lui Eminescu, le-a separat într-un fel, dar eu cred că trebuie analizați în același context și în contextul istoric. Acum trebuie să vorbim despre doi Mihai Sadoveanu de dinainte de comunist și de după comunist, sau îl analizăm pe Sadoveanu în întreaga lui complexitate, ca om și ca scriitor. Acum, ce voiam să mai spun și cu asta am terminat, Sadoveanu, și-l admir pentru acest lucru, a fost un mare, mare iubitor al șahului. El a editat revista română de șah înainte de război și când se retrăgea la țară, își chema prietenii cu care putea să joace o partidă de șah. Și a fost un foarte... L-am admirat pentru acest lucru. Am stat de multe ori la anticariatele din București citind revistele de șah pe care le-a editat Sadoveanu. Extraordinar. Într-o discuție pe care am avut-o, încă 20 de secunde, pe când eram și eu tânăr și învățam de la alții despre scriitori și literatură, marele critic Ion Egoițescu, am vorbit cu el cam două ore despre Sadoveanu și despre Nicolae Lapiș. Vreau să vă spun, Egoițescu era foarte dur în modul de a analiza opera. El mi-a spus așa, mai Mircea zice, fii atent, Sadoveanu o fi mare, o fi, a scris foarte mult, dar eu rețin o singură carte a lui Sadoveanu, aceasta. Nopțile de Sânziene, apărut în 1934. Și în rest, zice, opera lui politică de după este vorba lui, o dezavoa completamente. Iar despre Nicolae Labiș spunea că Nicolae Labiș, exprimam părerea și părerea de rău că a murit în condițiile în care a murit, iar el a spus, mai, el a fost un poet completamente exprimat. Mulțumesc. Și cu aceasta am încheiat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Grecia. O să jucăm în șah odată. Eu pot să joc cu tine șah, că pot să joc cu tine șah fără piesă de... Ok, vom vedea. Să vă și glumim. Sebastian Doreanu. Nu-l văd, dar mi-a scris la un moment dat. Are ceva de spus. A spus că vine, da. Este pe ecranul 2. Deci acum suntem, a scăzut numărul de la 14 persoane la 33. Trebuie să ne gândim că foarte mulți sunt dublu, adică e un computer, dar sunt două persoane sau trei persoane la același computer. Deci Sebastian Doreanu. Nu, se pare că a plecat. Nu se aude. Este, dar nu se aude. Microfonul, domnul Doreanu. Deci, Sebastian Doreanu e din Denver, Colorado, la 1000 altitudine. Este istoric. Microfonul. Este istoric. Încet. E în mașină și probabil e audiofonie acolo foarte puternică. Da, spune ceva. Nu te auzim, Sebastian. Decât un oftat adânc, dar nu știu dacă este... Eu am oftat. Nu aveți dreptul. Nu v-am dat. Da. Dacă doctorul Mihai Galea sau profesoara Virginia Paraschiv au de spus ceva în urma celor auzite. Domnule președinte, am înțeles că terminăm acum, în seara aceasta, sau pe altă dată. Asta vreau să știu, că în funcție de acest lucru o să spun cuvinte. Da, așa cum am planificat, toți cei care participă în afară de avocație sunt jurați care vor spune vinovat sau nevinovat. Și în funcție de aceasta, eu care trebuie să fiu total imparțial, voi declara funcție de majoritate, declara rezultatul la care se poate face recurs în 30 de zile. La acel recurs, cei care vor susține recursul vor trebui să vină cu probe vizibile, clare, că chiar dacă s-a făcut referire la probe, mulți dintre dumneavoastră vă spune, dar n-am fost, sau sunt probe false, sunt probe pe internet care n-au valoare, sau știu eu. Deci, ce credeți? Să punem la vot dacă Sadoveanu... Noi nu votăm aici, domnule președinte, noi nu votăm. Decizia aparține președintelui și... jurații, dacă sunt invitați să dea un verdict, îl vor da. Exact, da. Exact. Eu nu pot... Eu nu pot să iau o decizie decât numărând voturile juraților. Mintele, dacă tot vom vorbi și pe rând fiecare, până dimineață vom tot vorbi. Nu. Deci trebuie la un moment dat să se încheie și lista marturilor și de o parte și de alta și să treacă la deliberări. Am terminat discuțiile. Face datoria. Am terminat discuțiile. Da. Pur și simplu, dacă cineva are vreo probă, pe care poate să o prezinte, sigur, dar vorbe, am vorbit destul. Eu propun să începem să numărăm părerile participanților, juraților. Sergiu Cioiu, vinovat, nevinovat? Domnule dragă, am impresia că nici nu poate fi vorba de vinovat. Discutăm despre un mare scriitor, despre cel mai mare scriitor din România. Să-l acuzăm pentru ce? Deci îl consider nevinovat. Absolut nevinovat și procesul ăsta nu are niciun rost. Perfect. Ion Corbu, nevinovat. Altfel, Ion Corbu a fost avocat, nu poate, nu este jurat. Ascultăm noi jurații. Nevinovat. Da. Melania Rusu Caragioiu. Da. Eu fac parte din generația care îl veneram pe Sadoveanu. Și se pare că zilele acestea am fost inspirată și am scris... Nu suntem, nu suntem la cenaclu. Nu suntem la cenaclu. Da, așteptăm vinovat sau nevinovat. Discuțiile s-au terminat, nu v-ați scris la cuvânt. În niciun caz nu poate fi considerat vinovat Mihail Sadoveanu. Mulțumesc frumos. Mulțumesc tuturor care sunt de părerea mea. Mulțumesc frumos. Ion Dur, domn profesor Ion Dur, ne-a spus de altfel părerea nevinovat. De acord? Da, domnul cetățeanu, cu tot respectul pe care vi-l port, vă spun încă o dată că toată discuția din această seară nu se poate rezolva așa sub forma, iertați-mă jargonul acesta de alba-neagra, vinovat, nevinovat. Deci nu se poate, pentru că și rechizitorul care a fost făcut a fost un rechizitoriu de două parale, pur și simplu. Iar eu îl consider vinovat pe Mihail Sadoveanu pentru că a scris opere celebre ale literaturii române, probabil bun, pentru asta. Bun, deci nevinovat. Am înțeles. Mergem în continuare. Irina Nadreu, sunteți în spatele microfonului. Da, deschideți microfonul. Deschideți microfonul. Nevinovat. Ok, vă mulțumesc. Teodor Morar, de la Caracal. Domnule jurat Teodor Morar. Vinovat? Nevinovat, nevinovat. Profesoara Anca Sârghe, de la Sibiu. Abia acum, da. Se aude? Da, se aude. Până s-a desfășurat toată această dezbatere, am trecut în gândul meu peste niște scene frumoase din Sadoveanu. Nu îl putem nicicum condamna, indiferent ce s-a întâmplat în rest. Opera contează. Eu sunt de părerea asta. Nu pun. Vă mulțumim. A? Vă mulțumim. Doamna Constanța. Nevinovat. Opera contează. Fluviu Senora. Fluviu Senora. Ascultă numai. Nevinovat. M-a mandatat pe mine Fluviu. Așa. Sanda Tulici. Poeta Sanda Tulici. Vinovat? Deschide microfon. Vinovat sau nevinovat? Nu, nu este vinovat. Vă mulțumesc. Decât de faptul că mi-a deschis, decât de faptul că mi-a deschis ochii spre proză și m-a aruncat cu sufletul și mintea în densitatea ei. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc, lui Sanda. Da? Cristian, domnul Cristian. Foarte clar, nevinovat. Mulțumesc. A apărut și domnul Doreanu. Profesor Nic Dima, ajungem la el. Profesor Nic Dima. Nu, n-am nimic de spus, pentru că nu am participat la tot procesul și practic refuz dacă l-ar fi acuzat cineva de colaborare cu Uniunea Sovietică și comunismul și nimic altceva, l-aș fi considerat vinovat. Dar nu pot judeca personalitatea unui mare scriitor român. Așa că mă abțin. Sunt de acord. Vă mulțumesc, deci abținere. Domnul Jordan, nu se mai discută. Vă mulțumim mult că ne-ați adus atâtea elemente noi în mințile noastre de oameni rătăciți prin lumea largă. Vă mulțumim mult, domnule Jordan. Thank you. Salutări Olandei. Scuzați-mă. Eu socotesc că noi suntem vinovați că nu știm să păstrăm opera lui Sadoveanu, deci nevinovat. Mulțumesc. Mircea Ștefan, ai pronunțat. Nevinovat. Domnul Florentin. la fel ca noi toți, și ca om, și ca scriitor, nevinovat. Doamna Mioara Peste. Deschideți microfonul. Bună seara! Îmi cer scuze, nu știam că trebuie să-mi exprim opinia și să tranșez între vinovat și nevinovat. Vinovat că ne-a pus cărți frumoase în mâini, în suflet, în minte. Nevinovat pentru orice, vinovat suntem noi, dacă îndrăznim să-i aducem vreo acuzație. Nevinovat. Pentru orice. Vă mulțumim! Avem cu plăcerea să avem cu noi pe domnul publicist, scriitor Emanuel Pop, care a tăcut și a ascultat. E un mare talent, un mare merit ca cineva să poată să asculte. E foarte greu, de altfel. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos! Trebuie să vă mărturisesc că nu am nici statura morală, nici intelectuală de a mă exprima asupra acestui subiect, dar nu sunt de acord în același timp nici cu faptul care l-am auzit aici, că numai opera contează. Oricum ar fi, deci mă abțin. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Domnul Sebastian, iar ați spus. M-auziți acum? Da, da, da, se aude perfect. Da, îmi pare rău că m-am deconectat mai devreme. Sunt în natură. Nu am o conexie prea bună. Unde sunteți? Nu... Vreau doar să spun un singur cuvânt. Rechizitoriu a fost foarte jalnic pentru că a denaturat lucrurile. A fost, mi-a amintit de Saint-Just în, la Revoluția franceză, când a spus lucruri complet scoase din context să-i taie capul lui Ludovic al XVI-lea. Deci nu pot să mă pronunț, mă abțin. Mi s-a părut foarte greșit rechizitoriu. Mulțumesc. Până acum avem 3 abțineri și... majoritate 100% nevinovat. Domnul comisar Corneliu Victor Drăghici. Bună seara. Mi-e greu să pledez în favoare sau împotrivă, pentru că formația mea de polițist este de a acuza. Dar pentru că sunt și un om al literelor și Sadoveanu este unul dintre scriitorii mari ai României, pe care eu îl apreciez foarte mult, și nu pot să nu eliefez rolul lui în literatura română, deci un mare scriitor, îmi pledez undeva la mijloc și spun că mă abțin. Oricum îl apreciez pe Sadoveanu ca un mare scriitor. Mulțumim, mulțumim. Deci 4 abțineri. Admin Bobla. Sunteți la microfon? Se pare că nu. Lucreția Berzintu. A fost până nu de mult, dar... gata. Bună seara, eu nu am... Bună seara, bună ziua. Depinde pe ce meridian vă aflați. Eu nu am fost de la început prezentă. Apreciez opera lui Sadoveanu, însă nu sunt în măsură să îmi dau cu părerea. Și atunci mă abțin. Mulțumesc. Deci avem 5 abțineri? Da. Sorin Penta. A intrat mult mai târziu. Nu știu dacă mai este. Sorin Penta, ești prezent? Sorin Penta este un om de cultură, locuiește la Montreal. Da, sunt aici, Alex. Bună ziua tuturor. Nici eu n-am fost de la început. Aș fi vrut să zic un minut, să-mi zic și eu puțin părerea. Mă abțin, în fapt, pentru că dacă intrăm în condiția de alba-neagră, de a zice adevărat sau fals, este absolut o chestiune de recunoaștere a exercițiului aici. Și numai atâta vreau să spun că nu a fost, deci discuția despre Sadoveanu este, sigur că este un om, un bipolar, da? Lumină și umbră, rolul luminii în umbră sau rolul umbrei în lumină. Sadoveanu când a venit regimul comunist, da? care necesita, cum să spun, deci avea nevoie de Sadoveanu, de legitimitate, da? Cum a fost și Călinescu, și Arghezi, și singura persoană victimă a fost Ide Sârbu, da? Care nu n-a intrat în mocirla aia. Dar eu, deci Alex, mă abțin și mai vreau să spun că Sadoveanu aici, deci Sadoveanu nu este sfânt. Deci nu vrem să fim, cum zice Alex, bine că să fie e bun sau rău, sau să fie binar în sensul ăsta. Este o persoană care a creat foarte mult și foarte bun, este un pilon, un stâlp al literaturii, o valoare clară a neamului românesc. Pe de altă parte, pactul cu comuniștii este și el adevărat. Singurul lucru, că în momentul în care el a făcut pasul cu comuniștii, el era deja un tip, deja format, deja avea o infrastructură solidă, care se califica istoric. N-a fost un nenorocit care s-a băgat, a intrat în partid ca să ajungă nu știu cine sau să obțină funcții. Deci, Alex, mă abțin. Dar încă o dată vreau să spun că noi nu calificăm aici omul ca sfânt sau sfântul ca om, da? Și asta chiar vreau să spun. În rest, numai bine și îmi pare bine că am auzit oameni extraordinari de pricepuți în domeniu. Vă mulțumesc. Deci, mulțumesc, Sorin. Deci avem 7 abțineri, restul aceeași opinie. Viorica Cocar din Germania. Nevinovat. Vă mulțumesc. Și Valeria Poenaru. Valeria Poenaru se conectează la audio. Deci... Nu vă auzim. Nu vă auzim. Da, Valeria Poenaru. Bine ați venit. Vinovat sau nevinovat? Eu spun că pentru tot ce a scris, eu îl consider un om nevinovat. Am tot respect pentru ceea ce a scris. Și dacă îl judecăm ca scriitor, nu? Da. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult. Nu vă prea auzim, dar am înțeles. Am înțeles. Domnul Florentin... Deja ne-ați spus, mai sunteți? Deci, doamnelor și domnilor, onorată instanță, acesta este adevărul, aceasta e concluzia. Sadoveanu este declarat nevinovat de toate acuzațiile. Vă mulțumesc mult! Eu cred că a fost util această întâlnire pentru noi, mai ales care suntem plecați de 40 de ani din România. Noi nu mai știm prea mult ce se întâmplă acolo. Am vrea ca lucrurile să meargă bine, am vrea ca oamenii să fie demni, am vrea ca oamenii să aibă personalitate, să meargă treburile bine în România. Dar, din nefericire, se pare că nu prea merg așa bine. Comunismul... Permite-mi, Alex, o vorbă finală. Da. Doamna profesoară Anca Sârghe, ne bucurăm să vă auzim. Așa cum atunci când deschid, să zic, Divina Comedia, nu o să mă preocupe dacă autorul a fost Guelf sau Ghibelin în vremea lui la 1300, nici când voi deschide Sadoveanu, nu o să-mi amintesc neapărat, orică știu, orică nu știu, că s-a întâmplat ceva în guvernul României. Nu e o ignoranță, dar e o condiție ca eu să-l pot percepe așa cum se cuvine ca operă. Neamușe Mărășilor, ce vrei tu? Da, frații și dergi, vai de mine, minunea aia de povestiri din, să zicem, Hanul Ancuței. Nu pot să pun între mine și carte niciuna din poveștile acestea ale vieții. Care sunt ale vieții? Sunt de cercetat, dar nu ca lector vis-a-vis de operă. Asta vreau să spun. În sensul ăsta, opera primează. Vreau să-i dau domnului care spunea că e de singurul care nu s-a mânjit politic, să-i mai dau un nume, Radu Stanca. Extraordinar de curat. De a scris o vorbă. Bine, și Blaga, de ce poate discuta. Doamna Sârghe, Sorin, eu am vorbeam de ei de Sârghe. Eu aș vrea totuși să pun un bemol în condiția asta în care noi trecem scriitorul, artistul, actorul, dincolo de responsabilitățile lui umane. Da? Sorin, oprește puțin. Mai întâi de toate vreau... mai întâi de toate vreau să declar închisă ședința noastră, după care putem să luăm cuvântul în afara instanței. Deci putem să le spunem părerile în afara instanței, concluziile, deci în afara tribunalului.